Rádió 1-en. Január 31-én lejárnak az éves autópálya matricák. Szobrotkap Diana hercegnő. Melegedéssel kezdődik a február. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Na, szóval mi frissek vagyunk. 6 óra után 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. És, na, és de melyik nap? Vegyél egy blikket magad elé, vagy egy borsot, hogy lássák a hallgatók, hogy annak ellenére, hogy a hírek 4 hetesek voltak, és Bányász Árpád mondta, hogy... Az a baj, hogy a hétvégi újságok vannak az asztalon. nincs friss. De az is már jelző, hogy az e hétvégi éppen. Hát tudod, hogy pedig eltehát. És adhatnád, tessék, adom akkor a frisset. Szombaton is bejöttünk. Egy héttel elnézte, nem tudom, mi van. Mondom, mennyi autópálya matrica fogyott tavaly, most még egy ideig közlekedhetünk. Hát mondom, Árpi, kicsit elnézted. Roger Federer nyerte az Ausztráliát. Na, Árpi. Fantasztikus. Nagyon kedves, hogy ezt nekem mondod, jó ezt hallani, de már egy hete tudjuk. Szörnyű tragédia, jéghegynek ütközött és első. Igen. Első úgy. Érdekes programmal várja a látogatókat a Vadas Park február 1 és 3 között. Na, mondom, Árpikám, most már fölhívlak, akkor egy kicsit erről lecsúsztunk. Kicsit, de most tudjuk, hogy az ő hibája nyilván nem, lehet, hogy mit a rossz tett beszerkesz adása, de ugye ezek egy nem voltak annyira friss hírek, de nem baj, hát van ilyen. Árpád elmondta újra, hogy nyomatékosítsa, hogy mi történt a múlt héten, hétfőn ilyenkor, tartott egyfajta, hát hogy is, összefoglalót. Így van. Ez a mi történt? Mi történt egy hete? Pont ez történt ez egy volt hete. A 20. század. Ez volt a 20. század. Roger Federer nagyobb boldog volt egy hete. Most is az egy hete még boldog. Lemondott a trónról. Időjárásban is, hogy a február első napja jegesek lesznek, minuszok lesznek. Hogy érezd, hogy most milyen tök jó, hogy esik az eső. Igen, most tudjuk, hogy mennyivel jobb, hogy esik az eső. Na mindegy, mi élőben vagyunk azért ennek ellenére. Lesz majd, amikor nem leszünk, de most igen, most 6 óra után 14 perccel, mit tudom én, február 3-án? Hát, már több egy kicsit adjál hozzá. Február 6-án itt vagyunk, hétfőn, így van, szakadó esőben. Hát ez a legrosszabb. Milyen volt a hétvége? Időjárás szempontjából nálunk csecse volt. Kint egy szál hosszú lyukban napoztam. Kicsit egy ilyen szélvédett helyre behúztál egy széket, igen. Egész nap nem lehetett hesszelni. Nem fújt a szél, sütött a nap, tökéletes idő volt, úgyhogy nagyon. Totális tavasz. Nálunk is dühöngött egyébként, most független attól, hogy 3 napon keresztül megint lapátoltam, meg szivattyúztam. Már úgy egyébként, hogy már a művek is, meg a városgazda is, meg az önkormányzat is beszálltak ebbe a munkába, tehát nagyon szépen köszönöm, meg jeleztük már nekik, hogy van egy komoly probléma ott a közelünkben. Egyébként, ahogy olvastam az újságokat, meg nézegettem a különböző híradókat, azt kell, hogy lássam. Vagy azt kellett, hogy lássam, hogy nagyon sok helyen az országban problémát jelent a víz. Na, úgyhogy hát az lesz, és az még csak most jön, tehát ez még csak most fog olvadni. Hát meg ráadásul ez a helyzet, tehát hogy így a földek nem nagyon bírják el ezt a megnövekedett vízmennyiséget. Hát láttam egy-két videót fönt, hogy mi történik egyébként a Duna különböző mellékfolyóinál, meg hogy milyen irgalmatlan. Hát azt láttatok, azt a videót? Hú, gyerekek, az meg olvad. Az a híd alatt összefolyója. Az igen, az magyar, csak valami képeket láttam csak ma reggel. Mint hát ha valamilyen cunami után. Valahol talán Szlovákiában rögzített a felvétel. Indonéziában lennénk. Egy úriember, és állsz a híd, vagy állt a hídnak a közepén, és filmezte, ahogy jön le, hirtelen megindul valamit. Lehet látni, ahogy egy nagyon vízmennyiséget tol maga előtt a jég, és utána pedig mindent letarolva, olyan irgalmatlan mennyiségű jég úszott le a folyón, hogy félelmetes volt, lesz ennek még bőtje, én attól fél. Na minden nem is érdekes, illetve majd akkor lesz érdekes. Persze, de a két bácsi elkezdett vészmadárkodni, illetve nem még csak az együtt lesz ennek még bőtje. Micsoda tavaszt lesz, hogy bár jön a jég. Viszi ez a termést. Talán ne rohanjunk ennyire előre, hát hétfő van, legyünk egy kicsit vidámabban. Olvadás, meg a víz, meg ez az eső, ez már nagyon uncsi, tényleg az lenne jó, hogyha mondjuk a legalább a hét közepétől, nem mától kezdve inkább. Lehet ez úgyse fog összejönni. Olyan idő lenne, mint amilyen vasárnap volt. Mert az tényleg egyszerűen gyönyörű volt. Ettől függetlenül nem lehet kimenni sehova a természetben, mert mindenhol térdig áll a latyak. Hát legyünk egy kicsit türelmesebbek a természettel, nem? Még egy hete, mit tudom, ideg volt, meg hó volt, hát most még nem tud az ember túrázni, meg makkot szedni. Legyél türelmes, amikor a térdig ér a csúba. Vagy lecsapatod a gumicsizmát. Nem lehet egyből, hát igen, hát gumicsizmát kell fölvenni, nem lehet egyből kimenni. Hát olvadjon el szépen, jöjjön meg a tavasz. Hát most nézzük a jó oldalát, hogy már legalább sütött a nap, hogy 10 fokon fölül volt a hőmérséklet, jó volt. Hát ezt kiszabadjuk a jó oldalát nézni. A Népligetbe, azért a Népligetbe miatt megkérdezitek, hogy milyen egy kicsit közelebbi helyszínt választunk magunknak, mert rengeteg kutyus van kint, és most éppen ez a szocializációs időszak tart nála, tehát minél több állattal találkozni, ismerkedni, barátkozni, és hát a Népligetben nem lehet közlekedni a víz miatt. És hát egyéb izgalmak is vannak, amit ja, a gyerekek, igen, vagy nem. Sötétedés előtt megyünk. Igen. Sötétedés után nagyon veszélyes, mert akkor már ott a Naturánál. Igen. Valaki szereti, de hát igen. Így gyomorod. Sötéted is után nem nagyon mennék arra egyébként. Ja, de egyébként jön vissza a hideg, csak mondom, tehát mielőtt akkor kicsit akkor én is vészmadárkodom. Már hétvégére egy fok, hószállingozás csütörtök, és havazás. Tehát, hogy az ennek még az messze nincs vége. Messze nincs de vége. Megint mínusz tízek nem lesznek. Mínusz tízek nem, de korán örültünk. Szóval ez, én tegnap cinke hangokat hallottam. Azt mondta cink-cink. Így mondja. Aha, én meg rig-riget hallottam. Igen. Ez rigok volt. De ez veréb volt, ezt a veréb-veréb. Goly-goly, veréb-veréb. Szóval, hogy igen, hát cinke, szerintem cinke volt. Egyből elkezdtek turbékolni. Jönnek hogy a madárkák. Jönnek, igen, egyből. Ja, és megláttam az év első legyét. Az kicsit ugye nagy, érzem. Nagy. És ő mit mond? És ezt nem, csak eszembe jutott, hogy milyen jó lesz, amikor újra bogarak, lepkék, darazsak repkednek majd, amikor tényleg jön a meleg, mert tegnap valahogy így megmutatta magát. Napokig tellett, mire rájöttem, hogy mi az a fényes nagy darab gömbot az égen, nem? Mm-hmm. Nem láttuk. Szerintem itt 2-3-4 hete nem láttuk a napot konkrétan. Tehát így néztem, és mondom, megtámadtak minket. Valami űrhajó közeledik, aztán kiderült, hogy az csak a nap. Valahol igazad van ebben a papereskedésben meg, hogy így hát tényleg, ez, hát tényleg van valami, ami miért tudunk panaszkodni, akkor rögtön azt meg is rágoljuk azt a lehetőséget, és elkezdünk, mert hogy ugye a múlt héten, meg az előtt héten ugye smog volt, aztán jött a latyak, meg a hó, de most már volt tényleg nagyon elegünk van. Most jön a jégeső. Nem lehet kimenni a természetbe. Most meg esett az eső rettenetesen, és egyébként meg térdig a latyak. Igen, én is ezt mondom, hogy mi van velünk? Ez van 50 felé, ez? Bizony, te is jössz velünk. Ez van, hát nézzük a jó oldalát, próbáljuk a jó oldalát nézni. De a jónak már örültünk annyit, tudod, mi most már másik részét akarjuk nézni. Én annyira fit voltam, hogy még tegnap este elmentem moziban. Igen? Igen. A mindenség itt neki. Na, úgy gondoltam, hogy megnézek egy egyedül filmet. Na és benézted, vagy? Nem volt rossz egyébként, majd tényleg most már kéne indítani ezt a filmes sovatot. Egy héten egyszer én már tudok valamiről beszélni, rájöttem, hogy megnézek egy heti 2-3 mozifilmet is egyébként. Úgyhogy majd elmondom. Azért néztem meg a McDonald's-nak az alapításáról szóló Michael Keaton főszereplésével játszó. Az alapító című filmet, hogy a McDonald testvérek hogy indultak el. Ez egy igazi életrajzi film, ez egy ironikus. Nem, ez egy valóság. Tehát ez egy igaz történet alapján, hogy forgatták ki őket, és mi lett a McDonald's-al, és hogy lett egy ekkora franchise. És ők már nincsenek a közelébe se a dolog. Big Pack nem voltak ott. Nagyon jó a film egyébként. Szenzációs, hogy pörgetik ki őket. Illetve egy valaki. Hogy csinál belőlük nagyon gyorsan. McNutt? Egy helyi McNutt. Ez a McNévez. Igen, nagyon jó, hogy indulnak elődjük. Mit találtak ki maga a McDonald's? Ők egy testvérpár voltak egyébként. És hát a Big Mac-et, nem? És ők? Hát, igen. De nem attól lett a Big Mac, tehát nem az jött be nekik igazán, hanem maga a módszer, maga a rendszer, amit fölépítettek és kitaláltak. Csak és legalább valami lecsót kapnak még utólag, semmi. Nem. Nem már. Nem. Évi 100-200 millió dollárt buknak el azáltal, hogy nem. De szerintem az egyik már nincs is életben. Tehát, hogy... Oh. Hát 50-es évek Amerikájában vagyunk, onnan bárhol indulunk. Bármerre mész a világban, látod a saját neved egy étterem láncon, a családod nevét, amit te találtál ki, és egy rohadt megveszekedett buznyákot nem tudsz. Semmit. Hát milyen dolog ez? Semmit. De kemény. Lehet, hogy mit tudom én, mióta a film készült, hogy nem tudom, az örökösök egy kicsit megpróbáltak változtatni, de igazából nem az övé. Tehát, hogy kipörgették őket. Mekkora lenne, nem? Janiz, Feriz, Jens. Igen. Jó a film. Jó, egy 2 órás, de meg lehet nézni. Majd mesélek róla a rovat. A rovatban. És a csütörtökön tényleg elindítjuk. Egy vegalánc a Janiz. Ó, ide jó. Van már szerintem Amerikában. Van már olyan vegaburgerező lánc, ahol csak vegás kajákat eszel. Vagy Magyarországot sokan tévedhetnek. Van már. Amerikai csinálják egyébként. Tehát, hogy van. Hát ott minden van, tudod, a mexikaitól kezdve ott minden kapható. Na, gyorsan egy pici SMS csak, hogy mindenki fölébredjem. Azt mondja, hogy a hírek egy hetes történetekről szóltak, a sporthírek és az időjárás. Igen. István, köszönjük, hát ezt tudjuk már, mi is megállapítottak, igen. Én Joe van a reggelre. Hát, most erre mit mondjuk. Igen, Rádió 1, csak ugyanaz a sláger vagy. Leadjuk javaslatnak, módosító javaslatnak. Na, azt mondja, hogy ez igen, hát mindenki rákattad a friss hírekre, igen. Az időutazás lehetséges, írja valaki. Ezt bebizonyította Bányász Árpád. Köszönjük szépen, egyébként tényleg így van. Mit rendelnek a bókusok? Big Mac-ot. Köszönjük szépen. Úristen. Jó nektek, hogy szép időtök volt nálunk. Olyan köd volt, hogy kiléptem az ajtón, és eltévedtem a saját kertünkbe. Ezt Ádám mondta. Hát köd azért az van, de hétvégén azért valószínűleg ott is sütött egy kicsit, sütött egy kicsit a nap. Szerintem legalábbis. Most én is tapasztaltam egy pici ködöt volt egyébként. Csepel szabad kikötős út beállt, mint a szög. Baleset már most. Te jó Isten, busz keresztben. Úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Már most, tényleg, ha már most támogatják a közlekedésünket, meg is hallgatjuk akkor gyorsan. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal. Mindenki, ami közlekedésünket akarja támogatni. Hát, a biztosítás, az Orbit, mindenki, ami közlekedésünkre jön. Na, és még mi volt hétvégén? Valami izgi? Hát itt volt ugye a Super Bowl döntő. Hát ez nekem... Felkavarta. Se nem keltem föl, se nem maradtam föl, se nem érdekel. Én meg ezt nézted meg? Nem, hát éjjel nem tudom, hogy kezdődött. El is felejtettem megmondani. Ezt én ma reggel megnéztem, hogy ki nyert, de hogy... Ja. Meg, hogy hosszabbítás volt. Fingom nincs, ez mit jelent. Mit írtál? Már teljesen más. Ja, okay. Na te mondd akkor, elkezdted. A New England Patriots. Igen, hát ennyit tudok történelmi, én is. Történelmi jelentőségi győzelemről van ugye szó. Hát, hogyha Bricsi lett volna, vagy lenne, akkor elmondaná nyilván, hogy óriási hátrányból nyertek. Óriási hátrányból nyertek a Super Bowl-ok történetének első hosszabbításban szerzett győzelméről beszélünk, és hát a New Englandnek a. Te nézted, vagy csak te is átolvastad reggel? Megnézted? Hát amit lehetett, megnéztem belőle. Fönmaradtál? Ja. Igen, meg a reklámokat. Azokat már érdekeltek, mert hogy olyan reklámok szoktak ilyenkor menni, amikben elképesztően nagy színészek vannak benne, popsztárok vannak. Hát ezt tudjuk, hogy ugye a legmagasabb értékesítési díjú reklámpercek itt vannak. Na és a lényeg, hogy Tom Brady New England Patriotsnak az irányítója csatlakozott egy viszonylag szűk klubhoz, amiben ketten vannak most már, akik öt bajnoki gyűrűvel rendelkeznek. Tehát, hogy mindenféle tekintetben ez egy ilyen hihetetlenül izgalmas dolog volt, vagy hihetetlenül izgalmas. Nem ennek a csávó volt ez a labda leengedési ügye, vagy ez nem az a csávó? De. Játszhat ezután is. Eltiltották. Volt valami eltiltása. Figyeld, most elindulunk az úszásba. Most úszunk, gyertek, úszunk. Na most úszunk együtt. Az volt a csávó, persze. Eltiltották? Biztos. Jó, mennyi időre? 2-3 évre. Na most elindultunk. Kisétáltunk az aknamezőre, figyeld. A három csávó, hogy gyönyörűen rásétált az amerikai foci aknamezőre, igen. És hol engedte labdákat? Hát leengedte hátul. Edzésen. És miért a labda leengedést? Jobban száll. Könnyebben meg lehet fogni, mert kisebb a kezem, mint igen. Nem, elvileg azért tényleg, hogy ne tudja akkorát rúgni bele, vagy mit tudom én, és ez a helyzeti előnyhöz juttatták őket. Jobban tapad. Te hoztad be, úgyhogy most már gyereki belőle. Milyen volt a gaga? Megnézted? Azt nem érdekelt egyáltalán. Nem, hát az a legnagyobb show, a föllépő a közepén. Biztos jó volt. A YouTube-ra beütött már fel van, szerintem. Biztos a Faragoricsi is nagyon élvezte. Ő elmondta, hogy visz magával füldugót, mert hogy ezek a zenék nem hozzá kapcsolódnak, vagy nem olyan zenék, amik az ő lelkét megmozgatnak. Mit szeret a Ricsi? Biztos, hogy jazz-t hallgat. Tehát azt mondja, hogy Miles Davis szerintem, egészen biztos ők benne. Pink Floydot mondta. Pink Floyd? Például Pink Floydot mondta, aztán nem is tudom, hogy még Genesis-t mondta. Jézus Mária. Még Phil Collins-t. És mondott még három olyan zenekart, akik közül már exhumálni kellene a tagokat. Megemlítettem még, hogy ugye nagyon kedveli a Motorhead-et, akikről úgy tudja, hogy szintén kaliforniai. Na jó van. Jó, hát nem lehet mindez érteni. Persze, hát nem. Ricsi az amerikai focihoz ért, nem ért annyira a Motorhead-hez, ahogy hallom. Igen. Vagy látom, mert hogy fingom nincs, hogy honnan jöttek, de biztos, ha ezt megemlítetted, akkor biztos nem Kaliforniából. Nem mondta, hogy ők passzolnának például, csak hát 2015 óta nincs Motorhead. Olyan szinten nem emelkedik erre a púzus számom, hogy nem. Örülök, hogy megnyert a New England Patriots, de valahogy a reklámokat érdemes megnézni. Igen, volt egy nagyon jó kis reklámösszeállítás, a legnagyobb sztárok. Justin Bieber, Justin Timberlake, Arnold Schwarzenegger, tehát egy reklámban. Mit alakított árni? Külön-különbe. Egy tábornokot. És mit reklámozott? Azt hiszem, hogy valamilyen online ilyen játék. Csinálj egy online játékot, nagyon aminek jó. Ő az arca, ami tankos, lövöldözős. Igen, ilyen online játékot. De jó. Hát ott, hogy ott a legdrágább a reklám. Tehát az valami, valami elképesztő, valami nem tudom, fél perc, ami x millió dollár, hogy oda beférje. Így van a rádió, egy reggeli show, ugye ott nagyon drága reklám, és utána jön a Super Bowl döntő, hát itt horror, mi dollár milliókat kell kifizetned arra fél percre. Úgyhogy szerintem egyébként érdemes lenne megnézni, hogy hányan pisilnek, rohannak ki, hoznak nachoszt, kenik meg a paradicsom szószt a burger alá, és mennek el éppen nem tudom pisilni. De végig is megéri, és ráadásul egyszer megy le. Tehát ott az a szent pillanat, amikor... Nincs több szünet? Három harmad van? Két fél idő? Fingom nincs. Én nem tudom, hogy játsszák. Két fél idő vagy három? Kettő? Persze. Tehát ebben hasonlít a sima focihoz. Na jó. Falandiról beszéltek egy kicsit, már hazafutásban van, írja Rita. Ha beszélünk róla, majd hívjuk is. Hazafutásban van, most valami nagy viharciklon elől menekült, de aztán valami másikból meg úgy néz ki, hogy belesétál. Legalábbis én még tegnap ezt olvastam a blogján, de hogy most mi van, azt nem tudom. Fölakadt a tőkes újra valami időközben. Igen, de most már ő a következő, aki beér. Igen. Tehát nincsenek előtte, mögötte igen, úgyhogy úgy néz ki, hogy február, nem tudom én, Bányász Árpi szerint harmadikára, szerintünk... Nem, Bányász Árpi szerint elindult. Igen. Fanándor kifutott a vendéglóban. Nem sokára a horfognál. Jelent vagyunk. Átfordult a horfogon, pesgőt bontott, és nagyon örül, ráfordult a célegyenesen. Köszönjük, Árpád. Nem sokára befutsz a Szent Jupát. Ne, cinkeljük, de valószínűleg egyébként nem az ő hibája, ez egy technikai dolog, hogy más hírek lettek behúzva. De hát kiderül, hogy mondjál most. Mert ha most is régiek, akkor már kezdhetünk gyanakodni. Szóval drukkolunk Nándinak, és tudjuk. És tudjuk, és figyeljük, és reméljük, hogy lesz ott valaki, aki tud telefonnyomni a kezébe. Ha nem, akkor megvárjuk, míg landol Pesten, és az első útja az konkrétan nagyjából ide vezet. Haza se mehetsz. Nagyon nem fogjuk engedni, igen. Na, Fanádia, mi szuperbólunk hazafutásban, Marita. Köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. Edith írja, hogy származtál meg egy kicsi, ez történt. Na. Egy részt láttam belőle, hogy bejöttél, és Attila nem hagyott megszólalni, és mondom, hát milyen műsorvezető ez, de szeretem. Mindenki mást egyébként igen. Igen, fél. Az Ábel nagy monológot biztos mondott, a Csobot Adél mindenkinek megköszönte. Hát, el tudja nyomni, az azért az ember a talpán. Oda kemény fél. United Péli Barna megköszönte a nem tudom kinek. Megszólalt? Nem, behívta, egyenként jött a zsűri, és bejött Feri, és igen. Én is akartam. Na, üljél le, Feri. Ja, köszönjük még szépen. Még meg is kérdeztem, hogy azért ütöd a hátam, hogy üljek le. Hallottam. Jó. Mondom, ezért nem volt érdemes följönni vidékről. És szerinted a nél. Köszi. De ne fura volt, mindenki beszélt. Hát mondom, valami mi van itt, hát nem engedsz. Ne, összezörrentünk az elején, tudod is. Azt láttam belőle. Ennyit tudtam nézni, mert nálam volt a két gyermek, aztán kicsit sűrű. Sűrű volt az este. A Krizsót néztem meg tegnap. Na, kezdett, Szilvi? Hát nem tudom, hogy... Én a Kálmán Olgával keverem, bocsánat. Ez az, amiben te is volt, tehát csak ennek van egy tévés verziója. Ki volt a vendég? Összekevertem, Kálmán Olga. Nem, most az ülök is beszélek, indultál. Ki volt a vendég, és akkor megmondom, hogy ebben én voltam. Akkor nem én voltam. Igen, hát nem az, mert hogy egy ember... Lófasz, kettő. De nem, a csak kettő... Igen. Egyen belül? Nem, kettő vendég van egy műsorban. De nem egyszerre vagy, hogy ment előbb, bejön az egyik, azt leadják, aztán igen. Bejön a másik. És én tudtam, hogy nálam az Eszenyi volt, tehát ha az Alföldi volt, nem én voltam a második. Aha, tehát ha Eszenyit látod, akkor nézd végig, mert van, ő is. Ezt akarom mondani. Két vendég van. De az nem a fő vendégnek a vendége? Nem. Vagy a meglepetés nem. Vendége? Egy este alatt kettő vendéget vesznek föl, másfél órát beszélgetnek. Az egyikkel szünet, kimegy a közösség pisilni. Színház felétől nézted valószínűleg. Rohadt hosszú műsor akkor. Ez két vágva, gondolom. Ez, hát azt lehet, hogy a vendégenként adják le. Mert másfél órát beszélget, és abból vág egy nettó 40 percet. Nagyon hosszú volt ehhez képest. És milyen volt az Alföldi? Jó volt? Jó volt, szórakoztató volt. Szórakoztató volt tényleg. Hát most az ATV-n volt. Igen, igen. Majd megkérdezem a Szilvit, hogy mikor leszek én is. Hogy tudd azt. Utána voltál ilyen promó formájában. Hát akkor a kövi. Akkor jövő héten. Akkor te vagy a következő. Illetve Bányász Árpád szerint két hét múlva szerintünk ezen a héten. Aha. Na jó. Elmenjünk egy picit hírezni. Jó, rengeteg minden indul a héten, mert hogy elindul a Valentin napi játékunk, de még abban a igen. formában, hogy keressük majd ugye az illetőt, és elmondunk minden részletet, ha valaki nem ismeri. Napslágere játékunk is lesz. Arra nagyon figyeljetek oda, nettó 30 ezer forintot lehet vele nyerni. Hoppácska. András fizeti a bruttót, és már csak nettót ad a hallgatóknak? Hát ez öreg lancsörög rá kérdezni. Úgyhogy most picsáljak ezzel. Ezt most adjam le. Megmutatjuk. Mit mutatom meg a napslágerét? De most még csak fel akartam vezetni. Nem tudjuk ezt nem most megmutatni? De. Na azért. Szeretem, amikor ilyen jól működsz velem együtt. Mert nem, mert ráérünk még 3 hetkor is megmutatni. Jó, csak akkor egyel bejebb lennénk, mert 3-szor kell. Igen, csak el akartam még mondani, amit te is mondtad, hogy nettó 30, és ehhez 10 és este 8 között majd fel kell ismerni azt a dalt, amit mi sokszor megmutatunk, és amikor meghalljátok, azonnal kell csörögni. Ha csörögtök x-ediknek, ugye azt hiszem talán 10-ediknek, akkor nettó 30 zsebecskébe. Illetve természetesen nem zsebecskébe, mert adózunk, csak azt a rádió fizeti. Mert itt üvegzseb program van gyerekek. Nem lesznek lehezek a feladatok? Nem. De nem is az én csomagom lett. Azt már mindenki is. Túl könnyű. Nincs oma. Döszmösszösszmörő. Majd mondjuk, hogy melyik a dal. Igen. Na elmegyünk hírezni egy kicsit, nagyon várjuk, hogy mi jön. Aztán mutatjuk a dalt, és jövünk vissza. Fél hét múlt, pontosan 2 percre. Hírek a Rádió 1-en. Jó reggelt kívánok, Rudák Anita vagyok. Megdőlt a meleg rekord hétvégén. Érvényben marad az amerikai beutazási tilalom felfüggesztése. Eső, ónos eső is várható. Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 van pontosan. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Jó reggelt. Így kellemes hangja lett a Bánya Szárpinak, nem? Igen, sokkal jobb. Azt gondolom, hogy jót tett neki, hogy egy hetes hírek voltak, mert hogy most viszont átalakult. Is. Az alatt készült. Igen, annyira összekaptam magát, hogy szoprán lett. Igen. Igen. Jó, hát ez egy nagy változás. De majd úgyis erről is beszélünk szerintem hét után. Na szóval. Akkor megmutatnám. Na most. Aha, na. Azt, amit senki nem hiszel, gyerekek, hogy ez valójában létezik. Ugye ez a napslágere játék, ami nálunk indul, de aztán nem nálunk megy majd, hanem napközben. És fontos, hogy amikor meghalljátok majd ezt a dalt, reggel 10 és este 8 óra között, ami egyébként bármikor megszólalhat, akkor az adásba kerülő szerencsés hallgató 30 ropit nyer nettó. Nettó. Ez nagyon fontos. Természetesen álljuk a többit, tehát nem, persze, nem zsebbe nem fizetünk. Nem fogtok rácsodálkozni a pénztárnál. Nem 30. Ez 18. Ez a Mike Posner dala, ismeritek? Nem. Nagy Posner. Jó, oké. Ő egy nagyon nagy Posner, igen. De egy jó dal, én szerettem meg a szövege is tök jó. Úgyhogy, hogy megmutatjuk, jó? Figyeljetek, próbáltuk memorizálni, nem lesz nehéz egyébként, mutatjuk. Ez ma a napslágere. Közben meghallja, hívja 10-ként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Na ez a feladat, drága hallgatók. Most már ismerjük. Uh-huh. Most már ismeritek, jó? Tudjátok mi ez egyébként. És 10 és este 8 között lehet nyerni. Bármikor megszólalhat. 30 ezer forint, jó? Úgyhogy hajrá. Szóval láttak, hogy kizáró János, csak mondom, jó? Nem mondod. Így írja SMS-t a Mónira, hogy nem szólt. Hagyja abba. Nem látom, már 4-szer csörgött, hogy hagyja abba. Világ, hogy visszafeküdhetsz még egy Móni 10 után. Hagyja abba a hívogatásunkat, mert hogy családtagok. Az apró betűs részt olvasd, hogy a családtagok ki vannak zárva. Jól van, na, nézzünk gyorsan egy picit híreket. Azt mondja, hogy Árpit már ki is rúgta, András kérdezi valaki. Gyerekek, így gyorsan mennek a hírek. Így van. Itt már, hogyha egyszer hibázol, vége van. Megírtátok, odaszóltunk. Így készkedett, visszafeküdt. De nem lett egyik pénz kirúgva, csak van egy kis változása. Átkerült délután. A hírekben, igen, átkerült hétvégére éjszakára. Ezért álltok vasárnap lesz hajnali 2-3. Rajongunk, figyelem. Igen. Napslágere játék után. Igen. Na, megnézzük, hogy kivel nyitjuk a hetet. Jó, mi volt múlt héten, hogy álltunk? 5-0. 5-0? Hengereltünk. Végre, mondjuk volt 2 vesztethetünk az év elején, az volt az altató rész, hadd vigyék, hadd örüljenek, és akkor a múlt héten megmutattuk, hogy kell ezt csinálni. Na, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Szia. Azt a mindenit, milyen hangok vannak körülötted, hello. Azon vagyok, egy kicsit hangosabb. Úton vagy, Gyöngyi, hello Gyöngyi. Igen, Gyöngyi. Merre mész? Budapestről indultam, és Gyöngyösre tartok. Vonattal? Busz. Busszal mész? Hát akkor van esélyed arra, hogy időben odaérje. Hát tulajdonképpen van, mert eddig sose szokott gond lenni, hál' Istennek. Mit tud a volán, amit a MÁV nem egyébként, tényleg? Mit tudnak ezek a távolságok? Én jobban szeretek buszozni, mert kényelmesen megtalálom. Meg tökre megértem. Tényleg nem szűrtik. Igen. Meg jó érzés, hogyha 7 óra 5-re van kírva az indulás, akkor nagyjából 7 óra 6-kor ez el is indul. Tehát ezt a MÁV-val utazók nagyon nem tudják így ebben a formában igénybe venni. El szokott, meg Gyöngyösen nem megy közvetlen járat vonat. És mi folyik ott Gyöngyösen? Mit csinálsz? Mi folyik Gyöngyösen? Én tanítok a főiskolán. Most már az 50 helyzikára egyetemhez tartozik. Turizmust és vendéglátást. Wow! Igen. Hát az nagyon jól hangzik. Turizmus. Igen. Turizmusi vendéglátás. Oké, Gyöngyi. És hányan ültök most a buszon? Hányan vagytok? Sokan vagytok? Tele van? Köbben néztem, hogy mennyire hallják, de szerintem 5-6 embernél nincs több rajta. Mindenki csendesen bóbiskol, leszegett fejjel. Hallgatnak valamit dűnjük a fülükben. Rázd föl őket, és hangos is kell telefont. Hát remélem, hogy a sofőr legalább titeket hallgat, ameddig ugye ott van vétel, mert Budapest élénél elmegy. Emelje föl a kezét a sofőr, már az egyik csak elé. Inkább be. Látsz még magadom kívül valakit, aki be van, akinek be van dugva a füles a fülébe? Tehát hallgat valamit? De szerintem ő beszélget valakivel, mert a szája is az ott. Aha, tehát azok a headseten beszélget. Igen. Jól van. Gyöngyi, várj egy picit közben, meg Gagát nézzük csak itt közben. Jó. A Super Bowl döntője. Gyerekek! Így kell hullatni. Én eddig azt hittem, ez egy férfi, de most egy egész dögösen nézett ki. Összekaptam magát. Én már nem a Gaga. Ja, ez a Váci Gergő, bocsánat. Nem, a Gagát mutatták a Super Bowl döntőjében. Na, Gyöngyi, te gondolom nem néztél Super Bowl-t. Nem néztem, igazából aludtam helyette. Hasznosabbnak találtam. Tökre értem, abszolút igazad van. Kivel játszanál? Janit választ. Janit, esetek egymásnak, jó? Oké. Okay. Legyél ügyes, Gyöngyi. 3-2-1, és tessék. Gyöngyi, szereted ezt az amerikai focit? Barátság. Szereted az amerikai focit? Volt olyan barátom, aki nézte az amerikai focit, úgyhogy egy-két után voltam egy-két meccsen. Fogtál meg egy labdát a kezedbe? Igen. Ah, oh, miért? Hát miért? Szép vagy, Ani. Hát szívesen. Ügyes. Gyöngyikém, hát olyan jól indultál, mi történt? Hát nem tudom, ez az amerikai foci dolog, ez behúzott. Megzavart. Mi? Érezte a János, hogy mit kell kérdezni? Igen. Igen, hát mindegy, majd legközelebb. Jó, figyelj, persze, valamikor legközelebb. Ha igen. Lesz, mindig ezzel vigasztálják magukat a hallgatókat, aztán sosincs legközelebb, de... Igen, meg azt is mindig elmondják, hogy örülök, hogy játszottam veletek. Igen. Örülök, hogy játszottam veletek. Ennek mi is nagyon örülünk. Pedig közös örülővel tudtuk volna egy kicsit népszerűsíteni a hazai turizmust. Hát igen, de jöjjön mindenki a Mátrában, nagyon szép. Az arra van? Mámi. Nem, mert mindig tanulok valamit. Hát ez, igen. Tök jó ide bejárni. Tök jó. Gyöngyike, puszi neked, jó tanítást! Köszönöm szépen, szia! Jó utat, Gyöngyöse, hello, ciao, szia. A diákjaid nem hallgatták, akkor ez most az első 10 perc témája. Igen. Puszi, ciao, hello. Ennyi, hát gyerekek, na, hát ennyi. Na, vagyunk egyel. Őrület volt ez a játék, gyerekek. Egyszerűen őrület volt. Azt mondja, hogy nézzük gyorsan, hogy van-e valami friss közlekedésünk. Jó reggelt mindenkinek. Köszönjük, ez Viberen jött. Oké, nem tudjátok, mi történt. Az M2-esen Pest felé Göttől nem megy a forgalom. Hoppá. Hát akkor ezt írjátok meg nekünk, jó? Nem tudom, hogy mi a helyzet. Nagyon kevés SMS-ünk van ma reggel. Igazából még szúgyok áll az ország, ahogy látom, mert nincs nagyon kép, nincs nagyon közlekedésünk. Bálint elküzdben küldött egy fotót Viberen, és rajta már ott van a Rádió 1-es póló. Vagy ő kinyomtatott valami fotót. Hát, nem saját gyártás. Saját gyártás, igen, nem ez a hivatalos Rádió 1 pólunk. És ő nyomtatott valamit, ami itt készült rólunk a stúdióban. Bálint, hát ügyes vagy, köszönjük szépen, hogy köszönjük, hogy elküldted. És az új plakátjaink is már kín vannak. Azt nem tudom, hogy országszerte, de hogy Budapestet telerakták velük, az biztos. Lépten nyomon. Belül botlom. Bírom ezt a neonzöldet, annyira feltűnő, hogy nem tudsz nem oda nézni. Tehát, hogy itt konkrétan kiveri a szemedet, nem? Ugye? Igen, láthatósági plakát. Nem tudsz neki, igen, tehát nem tudsz neki menni. Éjszaka is látod, nappal is látod, nagyon-nagyon jó. Na, jól van, 6 perc van pontosan, 7 óra, jönnek újra a friss hírek. Akkor már ez marad? Ez a verzió? Anita, gyerekek, hát új hírszerkesztőnk van, majd mindjárt behívom. Nem mondom, hogy Nincs kellemesebb hangja, mint Bányász Árpinak. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy egy női hang, annak mindig jobban örülök. Én most kerestem, hogy kimenjek és köszönjek neki, de nem találtam, lehet, hogy már az a ment. Már elég. Hát lehet, hogy az igen, hát egyfajta orákulum, hogy a tízig tudja, hogy tízig bejött, tudja. Bejött, köszönt, hazament, visszafekszik. Jó, meló ez a hírszerű. Ma ez egy ilyen nap, mindenki visszafekszik. Igen. 6 perc, pontosan 7 óra van, friss közlekedési életek, küldjetek el nekünk. Jó, hogy mi helyzet az utakon, drága hallgatók, segítsük azokat, akik már elindultak, tessék szépen ébredezni. Hétfő van, de hát valahogy majd csak ezen is túl leszünk. Jövünk vissza nem sokára. Hírek a Rádió 1-en. Jó reggelt kívánok, Kudek Anita vagyok. Közeledik az év számomra legboldogabb napja, a Valentin nap. Hogy miért nem szakad rád a mennyezet? Álságos. Viszont mi foglalkozunk a hallgatóinkkal, mert egy hosszú hét után majd egy pasi és egy lány, akik még soha nem találkoztak egymással és soha nem látták egymást, elmennek majd egy vakrandira. Egy bemutatja a reggeli show Valentin napi vakrandiát. Balázs, Feri, Jani a következő két hétben összehozza az álompárt egy igazi vakrandin. Jelentkezz te is a valentin@radio1.hu-ra. Küldj egy rövid bemutatkozást fényképpel, és várd, hogy a reggeli show téged válasszon ki a vakrandira. Február 17-től 19-ig. Utazás az új Renault Scenic-kel a Renault Budapest márka kereskedéstől. Helyszín a miskolc-szapolcai Avalon Park luxus szállodája, az Avalon Resort & Spa. Hogy mindig pontos légy, páros Skagenkaróra szert a szexárdi Barsi Óra szalontól. Édes pillanatok minden játékosnak, egy Choco Garden desszert és egy csokormirág. Az első éjszaka után brilliáns aranygyűrű a smukkékszertől. Egy hosszú hétvége, egy álomautó, egy pár. Egy nagy reméljük. És a végén egy kis furúja. Találd meg az igazit, te kis hamis. Ez vár rád a vakrandin, a Rádió 1-en, a reggeli showban. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, egy újabb hét kezdődik. Hát szakad az eső itt Budapesten, úgyhogy nem vagyunk túl boldogok, de ez nem baj, mert ma már, vagy legalábbis hétvégén az időjárás már megmutatta, hogy van remény. És ez csak lesz tavasz. Igen. Csütött a nap, jó idő volt, úgyhogy nézzük a pozitívumokat. Megmutatta, hogy van remény, és el is vette. El is vette, igen, de azért hétvégén már aki tudott egy kicsit, és szabadban volt, az napozhatott, kiülhetett, láttuk azt a nagy fényes csillagot az égen, hogy még az süt, meg még itt van, meg még nem tűnt el, és nem robbant fel, és mi sem fogunk beleolvadni a napba a következő pár száz évvel, úgyhogy ez mindenképpen biztató. Jön a tavasz szépen lassan. Na, ez jó. Én ennek örülök, tényleg. Na jó van. Azt mondja, hogy az Őrsön nem működnek a lámpák, nagy a kereszteződés, Kajás Laci küldte nekünk. Aztán mit írtak még a hallgatók? Igen, M2-esen az M2-esen van egy kis baleset, de az okát egyelőre nem tudják a hallgatók, úgyhogy küldjetek el nekünk, csak dugó van, és többen kérdezik, hogy miért áll az M2-es Budapest felé. Ha valaki elküldené nekünk, azt megköszönnék. Kerékpáros ütöttek el szegény Győrben a fehérvári körforgalomnál, úgyhogy vigyázzon mindenki. És azt nézem, hogy ti már láttatok olyan vakrandis műsort, programot, amiben valamilyen média által szervezett és tényleg kapcsolat belőle. Hát én sem, de sejtem, hogy lesz, aki tényleg jelentkezik, Puszi Kitti. Kitti, mert te nem hallgattál bennünket évekkel ezelőtt, mert hogy ezt mi évek óta csináljuk már, a Morning Show-val csináltuk mi tavaly a klasszon, meg tavaly előtt, és ennek óriási sikere van. Itt nem a kapcsolat a lényeg, meg nem az, itt ez nem arról szól, hogy itt most hosszú évekig össze kell kötni. Egyáltalán nem kötelező. Sőt, nem is érdekel minket. Itt arról van szó, hogy elmegy két ember, aki még soha nem találkozott. Tavaly előtt egy pasi, egy lány volt, hát meglátjuk most, mi sül ki a dologból. Tehát lehet változtatni. Vagyunk bármire. Persze, igazából nagyon nyitottak vagyunk. Elmennek, jól érzik magukat, és hétfőn fölhívjuk őket, hogy mi történt ezen a három napos péntek, szombat, vasárnapi elvonuláson. Ugye lányok jelentkezését várjuk, egy fiú lesz majd, és öt lány. Minden nap fölhívunk valakit, és az illetővel összekötjük a sráccal. tehát fiúk is jelentkezhetnek, és lányok is természetesen, mert mindenki kell nekünk. Vakrandi lesz a dolog, pénteken ők beülnek egy autóba, elmennek az Avalon Parkba, randiznak, gyűrűt kapnak, autóval mennek, wellnesseznek, vacsoráznak, romantikus. Lepényt tesznek, amit akart, mindent. Minden, amit akarnak, az történik. Lepény is lesz, akkor beneveszek. És aztán hétfőn felhívjuk őket, és elmondják, hogy mi történt. Az eddigi évek egyetlen egyszer sem zajlott, úgyhogy utána mondjuk egy év múlva fölhívtuk a párost, hogy úristen, együtt vagytok? Nem kell. Ez egy kaland. Az odavezető út a lényeg, az öt nap előtte, azt nagyon szerettük, a csajok mit tudnak megmutatni magukból, hogyan reagál a férfi ember, és érezzék jó magukat egy hétvégére. Ez egy jó buli. Kész, ennyi. Aztán, ha lesz valami, akkor lesz valami. De ez nem a társkereső műsora, nem tudom kivel. Ez egy tök kellemesen eltöltött hétvége egy ismeretlen, de számodra szimpatikus emberrel. Igen, hát ez erről szól. Tehát nem, ez nem hosszú távú kapcsolat. Aztán persze az is lehet belőle. Az is tök jó. Ha lesz, akkor hajrá. De ez inkább egy kaland. Küldenek majd nekünk olyan képeket, amin, mit tudom én, ott ülnek a hármas sikrekkel, meg ilyesmi, meg... Reális. Nyilván. Teljesen reális. Azért mondtam. Igen. Szóval köszönjük szépen, Bali, Feri, Jani. Így van. Egy házasság lett a dologból. Egy csodálatos kapcsolat. És rólatok neveztük el a hármasikereket is. Igaz, hogy lányok, de akkor is. A kis Balika, a kis Janika, a kis Ferike, nézd, milyen aranyos. Igen, igaz, hogy lányok, de olyan aranyosak, mint még senki. Szóval tessék jelentkezni. Jó, ez a valentin@radio1.hu. Ez az e-mail cím. Uh-huh. Nagyon egyszerű, megjegyezni, hogy Valentin. És a játék úgy néz majd ki, hogy jövő héten hétfőn már fölhívjuk az első két vállalkozót. A fiú lesz az állandó, tehát egyet kiválasztunk a jelentkezők közül, aki ugye minden nap beszélhet majd úgy a lányokkal, hogy ő nem látta. És a hang alapján, az elmondottak alapján kell neki majd pénteken eldönteni, hogy ki az a csaj, akivel ő még aznap, ugye jövő hét pénteken szívesen autóba ülne és eltöltene egy romantikus hétvégét. Uh-huh. És aztán, ha van kémia és passzol a dolog, akkor egy jó hétvégének néznek elébe. Ha nem, akkor az is kiderül, mert volt már ilyen két éve, bár utólag megtudtuk, hogy kevesebbet tudtunk, mint amennyit tudhattunk, és több minden történt, mint amit ők elmondtak. De valamiért nem mondhatták el. Szóval a lényeg, hogy ez egy kaland. Ez egy kaland, ez egy kalandjáték, ez egy romantikus vakrandi, mindenféle ajándékkal úgy, hogy az embernek nem nagyon van már lehetősége ilyen jól szervezett vakrandira elmenni, amikor tényleg minden alátok lesz téve. Semmivel sem kell foglalkozni, csak azzal, hogy jól érezzétek magatokat és egymást. Bizony. Úgyhogy jelentkezzetek, jó? Nagyon fontos a fotó, azt is küldjetek nekünk, hogy néztek ki, és egy kis rövid jellemzést magatokról. Mit csináltok, mit dolgoztok, mit tanultok, ez Isten nyikorog. Ezt akartam én is kérdezni. Gyerekad van ennyire oda? Ja, már kicsit a csavarok. Hogy a hidegfrontot nem bírjam. Szóval lényeg, hogy jelentkezzetek. Jó, jövő héten hétfőn indítjuk a játékot, ez még most csak a felvezető. Ez most még csak a felvezetőjét. Megvan? Keressed, Zsül. Bármi az. Tök jó buli lesz. Ha lesz valami, akkor azért, ha nem lesz, akkor azért. Persze. Ott van, csak az e-mail címet nézem, ilyen valentin@radio1.hu, ide várjuk a jelentkezést. Jó? Mi van? Itt semmi. Azt hiszem, meg mutatkozz a levelek között, hogy egy jó fényképet kiszúr magadnak, te kis hamis. Olyan, úgy tűnt, mintha meg akarnál szólalni, de megtévesztettél. Megtévesztettél, hogy beszélni akarsz. Nem tudunk semmit hozzátenni, most a tényleg a jelentkezéseket. Főzzek még egy kávét? Nem, itt van a második. Valamit csinálj, basszus. Én is szoktam néha így meditálni. Kezdjen el hatni. Kérsz egy kis pidet. Meg akarok érkezni. Érkezz meg, nagyon kell lesz. Reggel van, hétfő van. Nagyon darálom, nagyon megyek, de nagyon kell lesz. Hosszú volt a Super Bowl. Én nem tudom, mit csináltál, de igyál még egy kávé. Valamelyik nap reggel volt ez, hogy háromszor nyomtam le az órát, mert hogy azt álmodtam, hogy egyébként reggel van, és mennem kell dolgozni. De az van, hogy reggel volt, és mennem kellett dolgozni. És háromszor nyomta le, és akkor jött Móni, hogy nem kezd, el fogsz késni. Mondom, akkor... De ki vagy az álmomban? Akkor most tényleg hétköznap reggel van, és mennem tudom, kell. Tudom, ez mi, amikor összemosod a valóságot az álommal, és nem tudod, hogy mi van. Igen. De szörnyű volt. Tehát tényleg azt mondja, és nem csak álmodtam. Beleálmodod az óra, az ébresztő óra megszólását az álmodba, és ott reálisnak tűnik, hogy folytatod az álmodat tovább. De közben az óra valójában szólt, te lenyomtad, majd álmodtál tovább. És ebből nagyon Nem kezd, nem mész. Kommunikát is lecseszted. Délután alszunk, négykor, vissza. Délután négykor hétvé, hova mennék? Nem, az 4:30, nem 16:30. És az ellenkezője miért van? Amikor viszont egy hétvégén aludhatnál, és én fél hatkor így pak. Mert van két gyereked azért. Na, pak! Megjön a pak, így kinyílik a szemem, de a gyerek még alszik, ott szuszog mellettem. Olyan és mondom, hogy lehet az, hogy hétköznap fél hatkor nagyon aludnék, Te ezt így hangosan mondod? Igen. Miért nem tudok aludni? Igen. Iskoláját. Meni. Csuklász. Meni. Egy bárány. Két bárány. Három bárány. De nem, hétköznap, itt, amely fölkelek 5-kor, és azt érzem, úristen, még nagyon tudnék aludni, de menni kell. Hétvégén 5 óra 10-kor nyitott szemmel nézem a plafont, és azt gondolnám, hogy miért nem most de kell elindulnom. De nincs benned, hogy induljak el? Tehát, hogy nem azért kezd fel? Nem, tudom, hogy hétvége van, csak egyszerűen fordítottan működöm. Amikor lehet, nem alszom, mikor meg lehetne, akkor meg nem alszom. Mikor meg alszom, akkor meg nem lehet. Ez a jetlag. Miért van ez? Jetlag utazás nélkül. Igen. Hétvégén tényleg simán tudnék aludni 8-ig, és nem, az Istennek sem egy ez a dolog. Na, szép sikerült megfejtem. Nagykérősi úton még mindig nem történt változás. A határúti felüljáró egyik oldala még mindig le van zárva. Sanyikám, ezt minden nap elküldöd nekünk, most már ne küldd el. Nem tudunk mit nem csinálni. Nem tudunk mit csinálni. Sanyikám, küldd el akkor, ha megjavult. Jó? Mert hogy minden nap elküldöd, igen, de nem tudunk. Beszélgessünk bármi másról. Vagy ha van ötletet, hogy szervezzünk tüntetést, hogy mit tegyen, akkor az is jó, írd meg, de magán a tényen nem foglalkoztat. Hát itt nem tüntet senki semért, ez nem Románia. Robi írja nekünk, hogy pák az a Kárgász reklám. Igen, Robikám, ez volt a poém. Köszönjük szépen! Na! Tessék! Hétfő van, mindenki keljen fel, mindenki az anya vegye fel most már tényleg az üzemi fordulatszámot. Magadhoz ez beszélsz? Ez ránk is vonatkozik természetesen. Természetesen, de a hallgatókra is mindenki. Jó, elkezdtük a hetet. Most 3-2-1. Tessék, vezess fel a témát! Nem tudom, hogy Facebook közelben voltatok a hétvégén. Te csak idd a kávédat. Ne törődj semmivel. Na, mesélj! Amíg az elnem volt. Amíg az elnem fenékig, ami marad harag. Remélem sűrű az a fekete. Tegnap elvittem egyébként a kapszulákat, amiket valaki elbújtatott a konyhaszekrénybe. Közel 300 darabot, alig tudtam beleszuszakolni abba a kis nejlonzacskóba, amit azért ad egyébként a gyártó, hogy abba ő visszavegye, aztán újra hasznosítsa. Tehát, hogyha ha van erre lehetőségünk, kedves kollégák, ha most hallgattok minket. Nem még alszanak, nyugi. Na mindegy, majd akkor visszajött a fülükbe, hogy ne dugjuk már el a konyha szekrénybe azokat a nyomorult kapszulákat. De csak a rendet rakott, nem akart, aha, hogy kint legyen a pulton. Igen, de már volt rajta 3,5 centi nemes penész, tehát hogy... Arról nem tehet, és ő vissza akarta biztos vinni. Itt elvittem ide a momba, odaadtam a kislánynak, megkérdezte, hogy iszok-e még egy kávét, mondtam nem, köszönöm, mert már ittam már többet, aztán elköszöntük egymásra, mosolyogtuk, elköszöntem, na ennyi az egész sztori. És pénzt adott érte? Nem. Kávékapszulákkal mentél a momba. Elvittem, mert már zavart, hogy itt vannak. Tessék, Jézus Mária. Hát most, persze, hát visszaveszik. De nem tök jó ennek a gyártónak, de hogy jöttem be, hogy pénteken, ez volt az első dolog. Te egy tömör kényszer vagy. Hát te hülye vagy, a kényszer. Rájöttem, hogy te egy tömör, Nem, ezt környezetudatosságnak hívják. Hát eszembe nem jutná elvinni. Hát olyan vastagon fosom él le, hogy hány kávékapszula van itt kint a szatyorra. Lett most. De elviszik, ha rendelünk még. Mit? Ha rendelünk, akkor elviszik. Mert na, de nem rendelünk. Miért nem rendelünk? Ezt mondtad pénteken. Te legalább mondtál valami, te legalább kerestél valami alibit. Hát ha rendelünk, elviszik, és hátrált kifelé. Nem hátráltam kifelé, én mondtam, hogy én akarok rendelni, vagy szeretnék, mert nekem már nincsen. A tiéteket iszom, az Annától lopom a kávét. Nem értek, hogy már penészettek. Tehát már egyszerűen úgy nézik az egész, mint hogy valami szeméttelepen egy ilyen rohadó kupac. Érted? Ez volt eldugva egy sarokba a konyhaszekrényünkbe. Na most, ha még azt is... Teletöltöttem, még beleszuszakoltam még egy párat, szépen leragasztottam, beleraktam egy zacskóba, szatyorba, és elvittem ide a bevásárlóközpontba, ahol van egy kirendeltség ennek a bizonyos cégnek, és akkor ők szépen megfogták, átvették, mosolyogva, udvariasan, kedvesen. Tudod, hogy ez merőkényszer. Tehát ezt tudod, ugye? Tisztában vagy jelen. Csak nem, csak én vázolom egyébként. De miért lenne kényszer? Mert nincs ezzel semmi baj, meg én örülök, hogy elviszed, mert a büdös életben nem vinném el. De valójában tudod, hogy ez egy masszív kényszer. Tehát ez kényszerbetegség, amit csinálsz. Tisztában vagy vele, ugye? Tehát ezt valaki diagnosztizálta. És akkor segítek, én diagnosztizálom. Most köthetünk még fogadásokat. Tartod-e a ezres ajánlatomat, hogy mielőtt visszavitte a penészt, lemosta róla? Egy tényleg átsikáltad őket? Nem sikáltad kis körömkefével, nem sikáltad át őket? Annyit csináltam csak, hogy a mellette lévő gyűjteményből még átpakoltam egy pár marokkal, hogy tele legyen. Ő menti a földet, látod? Mondom, hogy ez az egész tevékenység, ez egy környezettudatosságnak álcázott merőkényszer. Kettő busz megálló. Tehát, hogy semmi az egész. Mondjuk arra nem nagyon volt dolgom.

Persze. Tényleg azt hittem, hogy ez a környezet. De hát másfajta fémet is, meg másfajta hasonlót is kidobok. De nem fokrémesben nincsen ételmaradék. Tehát, hogy a zac ebben a, tehát, hogy a zac az újrafeldolgozást megbonyolítja nekik, meg nyilván megvan erre a megfelelő technikájuk. Amikor szelektíven gyűjtöd a hulladékot, akkor sem dobod be egyébként. Tehát, hogy a tejfölt, a joghurtot, a túrót, a nem tudom mit, szépen kimosod belőle, kiöblíted belőle. A konzervdobozt, amikor felvágod, és megeszed belőle a sóletet, azt is ugye beledob. Csak te én nem öblítem ki. Én nem, János, akkor most akkor várjál. Akkor János, hát János, kérlek, Balázs, parancsolj, foglalj állást most. Nem öblítem ki. Én nem öblítem, én kidobom. Azt tanácsoljam, hogy öblíts ki. Mert mi lesz, ha benne marad egy kis bab? A gyereknek a szaros pelenkáját is berakom a kukába, ne idegesítsél föl. Hát mi lesz, ha benne marad három bab, meg egy lazac darab, meg némi, nem tudom, humusz. De nyugtass meg, a szelektívben nem rakod be a gyereknek a szaros pelenkáját. Nem, van egy külön, nem. Van egy külön szaros pelenka gyűjtő. Hát dehogy nem belerakom. Hát az papír. Papír. Aha. Na, én befejeztem veletek. Hova rakjam? Mit? Hova rakjam? Hát azt nem rakhatod bele a szelektívbe. Hát a kaki lebomlik. Nem? Aha. Győzzél meg. Mi? Na, ez egy jó vita, ez győzzél meg. Hát de mi? Két okos beszélgetett. Egy okos, hogy azért. Mi az, hogy nem rakhatod bele? Az újrafeldolgozásnak a technológiájával nem vagyok azért tisztában. Miért azt a gyerek utána újra pelenkát csinálnak belőle? Mert az nem csak papír. Érted? Tehát a papíros, szelektív hulladékgyűjtő kukába meg fogsz lepődni. Csak papír. Te is hülye vagy? De hogy ne volna már? Megcsomagolom. Mi a büdös rohadt? Az papír. Az papír. Meg rohadt sok tinta. Rohadt sok tinta van benne. Várj, de mondom. Igen? Te akkor én fogok egy ív csomagoló papírt, amiben anyám betekerte otthon a kolbászt, meg a szalonnát. Ez ugye, azért, hogy én most próbáld meg ezt az érzelmi vonalat jó, is bele. Akkor várjál. Jaj, de olyan hülye, de olyan szépen beszél az anyjáról. Nem, akkor hagyjuk anyámat, én belecsomagolok egy oldalszalonnát a mai blikbe, igen, és utána kidobom, akkor ezt nem dobhatom ki, mert zsíros és az étel maradék? Hát már nem az igazi. Mondom, hogy egy merőkényszeresség. Már nem az igazi. Hát de mit, akkor mit csinálok és a szar vele? Hova való? Az üveg, a műanyag, a papír, vagy a kutyádban. Vagy a kommunális, és a kommunálisba bedobhatom? A de nem papír... dobhatod bele a kulát. Miért nem dobhatnám bele? Hát te hülye vagy. Hát mit csináljak? Legyen egy külön kukulakukatároló. Nem, az sajnos ez megy a szemétbe. A kommunális hulladékba. Hát ezt mondom, hogy akkor dobjam be a kommunálisba? De az előbb arról beszéltünk, vaj... hogy te be azért, mert azt gondolod, hogy jé, papír, jé, műanyag, akkor bedobom a szelektívbe, nem dobhatod be. Simán. Kiskanállal kanalazzam ki belőle a kulát előtte? Hát persze, hát, én kidobom. És én a konzervet, jó. Én nem mosom el a konzervet. Hát gondolod, hogy mennyi vizet használok? Én fogom a konzervet, amit nem eszem konzervet egyébként, de nem mosom ki a danonos dobozt. Én nem mosom ki a teljes dobozt. A kurt után ki. Kicsit, én még picit lötyög, én azonnal be is dobom a kukába. Tehát ha van egy korty az alján, én például azt már nem iszom meg, nem szeretem, és megy a kukába. Én nem öntöm ki, öblítem át, majd vasalom ki a doboz, teregetem ki, szedem le a fregoriról, hajtogatom össze, és teszem a szelektívbe. Érted? Én a szemét van, érted? Nem én vagyok a szemét. Ér. Hát én a szemét szolgál engem, érted? Hát nem én szolgálom a szemetet, hogy kivasalom, elbúcsúzom tőle. Hagyjál anya, nem ma nem kell mennem dolgozni. Hát nem, most Jézus itt vége van, és még most én álmodom. A vadon család projekteknek álcázott, ilyen kis küldetéseket csinál. Indulnak a Nespresso visszaváltó fülkékben. Gyere Móni, indulunk, megvan a hétvégi program. És ők elindulnak, felszállnak, felkerekednek, hátizsákot vesznek, és indulnak visszavinni a kapszulákat. Hát ez jó. Teljes doboz, az hány gram cukor. Mi van? Hát ez tök jó. Maximum az elemet nem dobom ki, meg az akkumulátor tényleg. Na, az oké, tehát te aksit cserélek. Mert azt elásod a kert hátulját. Nem, azt a szomszéd az hiszem. De hogy, hát lehet, hogy bennem arra van a hiba, az gyerek. Erdő, mi? Én aláírom, hogy bennem van a hiba, komolyan mondom. Simán. Arra ott a szomszéd kertje, persze. Arra ott a szomszéd kertje. Egyébként a szar a szerves, bocsánat, nem? Mi bajod lesz a papírnak? Mi baja lesz a papírnak? Ugyanúgy, mint a kefír is, meg a joghurt. Hát lebomlik. Jó, tehát ez egy elég erőteljes árukapcsolás, azért azt érzed, Feri, hogy a kaki, meg a joghurt között, érted? Hát de most a műanyag ízét kidobod a műanyag gyűjtőbe, van benne 2 gram joghurt még. Ott marad nem a pelenkából. Lehet, tehát nem rakhatod bele a szerves hulladékot, nem rakhatod a műanyag közé. Hát de úgy kimossák egyáltalán, ráadásul ugye van benne papír is, van benne műanyag is, meg ott van benne még a szerves hulladék is. Akkor azt a hármat ők hogy fogják szétválogatni? Három van különböző anyagot. Van nekik gépük. Én látom. Az a speciális gép. A speciális kulaszűrő. A Deltába. De tényleg van, hát átmosák az egészet, hát a papírt is olyan tisztítási folyamatnak vetik alá, igen, hogy ott kulás a papír, az ki fog belőle jönni. Na. Persze, meg hát egy csomóan dobnak ugye műanyagot is véletlen, hát azt is átválogatják. Tehát ugye néha hibázol, hát hogyne. Határolódjál. Nem kell még egy kávét. Egyébként szerintem a pelenkában nincs műanyag. Papi, általán a kis füleset, hát, amilyen ragasztod. Én most nem lennék benne biztos, mert viszonylag régen volt, amikor utoljára pelenk volt a kezembe. Akkor az bepelenkázva. Így van. De figyelj, na, abban benne vagyok. Minden papír, hát a fül is papír, hol műanyag? Hát a fül is papír. Az is? Hát hogy? Ott akkor a műanyagot ragasztom. Nem teszel a gyerekre. Na de érted, ha az újságot kidobom például, olyat, igen, ami össze van kapcsolva a gerincénél, akkor azt a három... Kiszeded a kapcsolat? Kiszedem. Te hülye vagy? Nem. Környezetudatos. De ezt nem mondom, hogy merőkényszer vagy. Hát... Te egy merőkényszer, környezettudatosságnak álcázott kényszerhalmaz. De mi? Hát most kiveszem belőle? Nem veszem ki a kapcsolat belőle. Kidobom az adásmenetet, akkor nem veszek kapcsot belőle. Nem. Nem vagyok hajlandó kivenni a kapcsot. És külön elviszed a kapcsot, van egy kapos-gyűjtő szatyrot. De ki is kéred magadnak? Tehát van ott egy kapos-gyűjtő szatyor? Nem, egy sima bugyli bicskával is ki lehet belőle. De nem az, hogy mivel szeded ki, hova teszed? Mit, a fém közé? Ja. Jézus, de miért nem kaparod le róla az olmot, és teszed be az olmot a fém közé, az írás? Nem, kapar le előre a betűt. Atya Isten. Na jövünk, Hajrú Petit hívjuk, gyerekek, mert kirakott a Facebookjára egy fotót, egy előtte-utána képet, álltok gyúrni kezdett gőzerővel. Ja, bocsánat. Újság címlap is volt. Felhívjuk Petit, jövünk vissza mindjárt. Hírek a Rádió Egyen. Jó reggelt kívánok, Rudák Anita vagyok. Ez itt a Reggeli Show. Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió Egyen. 3:08 múlt pontosan 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És a szelektív hulladékgyűjtésről beszélgetünk, illetve pontosabban nem, mert nem az volt a kérdés, hogy szelektíven gyűjtjük-e vagy nem, igen, hanem arra volt, hogy mit hova dobunk, és János milyen túrákat tesz, mit hova visz vissza, és mit hova enged vagy nem enged dobni. Igazából volt némi nézeteltérésünk, hogy ki mit hova sorol, és az hova dobja, vagy nem dobja, vagy kidobja egyáltalán, vagy elmosogatja, vagy nem. Erről volt szó, mint szelektív hulladékgyűjtés. Balázs, neked első számú rádiósként felelősséget, hogy mit gondolsz, és mit közvetített, főleg a környezet tudatosság szempontjából, írja egy hallgató. Igen, hát erről beszélek, hogy máshogy gondoljuk a dolgot. Itt ugye nem a szelektív hulladékgyűjtés létjogosultságáról volt szó, hanem a kávékapszuláról és a pelenkáról, hogy ki hova dobja, vagy ki mit csinál. Tiszta. Ez teljesen tiszta egyébként. Illetve igen. Nem. Ezért ne dobd oda. Nem, most beszéltem Vikivel, és megnyugtatott, hogy a kommunálisba dobjuk, ugyanis havi egyszer viszik a szelektívet. Na most az nagyon rosszul néz neki. Egy hónapos kak. Tehát egy hónapos kis belenka, tehát mi nem gyűjtjük külön veszélyes hulladékén, mi bedobjuk a fémkukába. Igen, tudom, hogy ez is kérdéses, de ott hát máshol nem tudod dobni. Oda bedob, oda dobjuk. Vagy ezt választod, vagy azt, hogy mosogatod a textil pelenkát. Hát ez a két variáció van. Úgyhogy ha az ember az eldobhatót választja, akkor azt máshol nem tudja dobni, csak a kommunálisba. Úgyhogy beszéltem vele, oda dobjuk, de továbbra sem vagyok hajlandó kávékapszulákat visszavinni. És rádióműsor ide vagy oda, nyilvános egy ide vagy oda, nem fogok elmosni egyetlen egy kávékapszulát sem. Arra mész, elviszel. Tessék? Arra mész, elviszel. Elvisztek téged. Szállsz a kocsijába. Na, ez a passzív környezettudatosság. Én passzív környezettudatosság. Arra megyek, illetve arra mész az autóval, és én is arra megyek. Akkor kirakszott. Igen. Na, hívjuk Hajdú Petit, aki kigyúrta magát, gyerekek, és számomra teljesen érthetetlen módon ő mesztelen, vagy majdnem mesztelen képeket posztol magáról, és azt gondolom, hogy van valamiféle eredmény ennek a dolognak. Hát a korábbihoz képest nyilván. Igen. És gondoltuk, hogy felhívjuk, megkérdezzük, hogy minek köszönhető ez a nagy változás, mennyi meló van benne. Picit, megsimogatjuk meg a kis egóját. Picit megszeretgetjük. Igen, itt van velünk Hajdú Péter. Péter, jó reggelt, hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Még a hangja is más. Így van. Csattan az önbizalom. Még ott a sport. Minden változik a sport miatt. Éppen a fekvenyomópadon? Megint rád maradt az alap? Rád az alaprút? Focizom állószobában. Na, láttam ezeket a képeket, amiket kiraktál. De szerintem valamit elrontottál, mert két előtte kép van kint. Tegyék egy utána képet is, hogy szoktál, hogy előtte, és három hónappal utána. Konzultál a Norbival, és utána is tapasztalok egyet. Na, de hát most nagyon-nagyon ráfeküdtél. Hát ugye a csajak a hajat változtatnak, ugye új a fodrászuk, vagy új lesz a haj, a pasik meg elkezdenek gyúrni. Hát ez egy ilyen terápiás jellegű munka. Mondjuk az utána képen nincsen ott a fejed, tehát igen, ez itt fura. Igen, ez még akár a smukkadon is lehet. Nem én vagyok, az te vagy, Jani. Na, de hogy ez most a szingli lét miatt van így, hogy az ember ennyire elkezd gyúrni, mert állítok, tényleg a pasik ilyenkor nagyon ráfekszenek a testépítésre. Egyébként nem a gyúráson van a hangsúly, hanem inkább a focin. Mert hogy imádom, hetente kétszer járunk focizni. Egyébként átjöhet, nem laksz messze. Hallottam, hogy nem nagyon szeretsz hátra menni, előállsz és várod a labdát, mert van ismerősöm, aki veled játszik, csak mondom. Nagyon jó, Peti, foci sose jön hátra, mindig elővárja a labdát. Hát szemfüles, hát tudja, hogy... Kostoványi Andor, fogadjunk, hogy az Andor. Nem az Andor, nem árulom el. Régóta nem jár. Nem az Andor. Endi nem is jár focizni, adjál már. Na, szóval hogy a focitól lett ennyire más a hasad? Nem. Más állapotú? Járok edzeni is, de igazából a fogyás, én azt gondolom, hogy a kardiótól, vagyis a focitól van, nem futógépezem, erősítek és focizom, és megvan a hatása. Tehát egy meccs után csavarni lehet a pólomból az izzadságot. Tehát szerintem mínusz egy kiló. Megvolt a kocka eddig is, csak most lejött róla a has, ugye? Hát a kocka egyébként mindenkinél ott van, csak rakódik rá valami. Igen. Így van, tehát én egyébként tényleg meg volt egy nagy kocka. Egy rohadt nagy kocka. Most már alakul ki a többi, tehát remélem, hogy el lesz az, hát, mint a tiéd, Balázs. Meglátszik az a 90 perc melegítés, amit a pályász jelent. Mindjárt ősz, Petike! Igen! Olyan, melegíts! Nagy meghúzod, jó, mindjárt! Amíg a kispadon ülök, fekvőtámasztokat nyomok. Ja, én nézegettem ezt a képet, ez olyan volt, mint a kocka kicsit lecsúszott volna. Tehát, hogy így, vagy fölül van a kocka, de alatta még ott van egy kicsi melóra váró, igen. Hogyne. Egyébként fogytam 15 kilót nyáron, és abból most visszajött az ünnepek alatt. Egy 30-as. Úgyhogy megint van plusz 15. Van még úszógumim, de hát Feri, neked nincs. Dehogy nincs. Nem, mindenkinek van. De nem is mutogatom magam félmesztelenül. De ez kell egyfajta bátorság, igen, egy ilyen félmesztelen fotót bevállalni, hát most látom, hogy... Már megbántam. Címlapon vagy most is valahol, meg hétvégén is valamelyik újságban, tehát ezt most sok helyen szétszedik ezt a képet. Mennyire jó lett a testem. Szerintem ez erről szól, és ezért. Igen. Van egyfajta verseny a Katával, hogy kikockásabb ma. Ő az Instán, te a Fészen, és akkor én az edzőteremben, én a meccsen, nincsen ilyen csendes. Ki, még csak szerda van, de ki edzett többet verseny? De nem tudom, olyan régen láttam, mert nem tudom, hogy néz ki. Én csak a Facebookon látom. Hát még mindig nagyon csinos, még nagyon csinos egyébként. Figyelj, egyébként a képnek az elkészítése... Átadjam a számát, Balázs. Megvan. Mondja, Jani. Peti, tényleg most a képnek a készítéséhez kellett külön fővilágosítót alkalmaznod? Mert láttam, hogy ott játszottatok a fényekkel elég rendesen. Most melyik képről beszélsz, mert több is készült. Amikor a szőnyegen áll? Igen. Hogy ott látták? Hát a selfies képről beszélsz, mert van egy olyan kép, amikor baromi nagy gólt rúgok. Arra nem kapta fel a fejét senki. Azt láttam egy újságban, igen, hogy éppen rárugsz a kapura, igen, van egy ilyen kép. És nem a János, szerintem a hálószobai képre gondol, amikor ott a garderobosa. Egy szőnyegen állsz. Szőnyeg, garderob, melegítő, naci. Nem kell fővilágosító, mert már van villany. Tehát fölkapcsoltam, és megcsináltam. Igen. És mik voltak a hozzászólások egyébként? Mit írtak? Mert ugye azért ehhez kell bátorság, szóval egy ilyet kitenni, ez... De nem, igazából nem fikáztak. Tehát én soha nem voltam egy Berki Krisztián testalkatú valaki, tehát nyilván értékelik azt, hogy step by step egyre jobb a testem. Hát ő sem volt mindig olyan, csak evett ezt azt. Igen, abrakos tanisznyából. Abrakos tanisznyából lett a kokszot. Na, szóval én úgy látom, hogy építő jellegűek az kritikák. Ez tök jó lesz. Ja, de hát akkor kritikus, ugye? Nem. Uh-huh. Hát az, hogy szeretem. Meg a kommenteket. Rengeteg csajtól kapok. Egyébként rájuk férne. Mit köksz? Nem volt benne tudatosság, semmi, nem, ebben most nem volt tudatosság. Hát figyelj, az ember szingli, akkor persze, hát akkor sportolni kell, meg csajozni. Hát Pintér Tibor dobott már egy SMS-t, hogy szívesen felajánl egy szerepet a Nemzeti Lovas Színházba. Belolgul le a másik oldalról, hogy legyen ellenpólus. A Pintér egyébként a Mokkába is félbeszélül, mert csak ott megkérik, hogy vegyél már föl, léci valamit, legalább ide ne üve félbeszélül. Nem most komolyan. Kenyától a csücsörítés kéne eltanulnom. Annyira jó csücsörítés. Sajtom, hogy ez nekem is jól áll. Majd próbálok ilyen zoolanderes fotókat csinálni, és akkor rajta lesz a fejem is a selfie-n. Ki csücsörít jól? Ki ő? A Pintér. Ja, Pintér jól csücsörít. Ki a dumáltok ki? Ja. Te Pintér tenye. Csak te a köldököddel csücsörít. Nagyon kicsi köldöksérvemet nézd el, bocs. Ja, tényleg egyébként. Na, ilyeneket is kiszúrtál a fotón, hogy köld. János, hát milyen szemed van neked? Én ezt nem is láttam. Igen, hogy nincsen köldökség, amit nézek, hanem lejjel. Azt hittem, mondom, milyen bevállalós ez a Peti. Jó, nézd el nekem a köldökségben, de egyébként a kép nem rossz. Igen, csak nézd el a köldökségben. Igen, csak magad, ott volt a tükör, és még az aranyered is látom. Na, figyelj, és akkor már csak egy mondatot még beszéljünk egy picit a szakmáról, hogy tényleg elindul a napló ez? Most akkor most már kész tényként, mert Bulvár hozta, hogy most már mind te gyártod, meg napló lesz, uh-huh. meg Svábi, meg hát mindenki. Tegnap volt is nálad vendégként. Igen, köszönöm szépen, nézitek, és hogy szóba hozzátok is, végre valami értelmes dologról beszélünk, nem a kidolgozott felsőtestemről. Heti napló Svábi Andrásra valóban indul márciustól az ATV-n, és nagyon-nagyon lelkesek vagyunk. És nagyon örülök, hogy vele dolgozhatom, mert egyébként Svábi egy intézmény ebben a szakmában. Én azt gondolom, hogy ezt a műfajt ő csinálja a legjobban. Többit meg én nem próbált, de tényleg én nagyon élvezem a közös munkát. Dolgoztam már Friderikusszal, most dolgozom Svábival, szóval azért jó ilyen nagy együkkel együtt dolgozni. Látták esetleg a színpadok mögött a takarásban ólálkodni Vujicurickot? Mindig van. Igen, megkerestem én is, és megkereste a csatorna is. Ha visszajön Magyarországra, akkor számítunk a munkájára, és forgatni fog a nyelvet. Hát, ahogy lejár a turista vízuma, azonnal visszaküldik. Meg most a Trump amennyire nyomja, szerintem már a tütkónak sincsen. Ja, Azt hittem, hogy azért kerestétek meg, hogy biztosak legyetek benne, hogy most egy darabig nem fog Magyarországra jönni. Mert hogy indul a napló. Azt kérte, hogy legyen páros műsorvezetés, hagyjáljon be Svábi mellé, mondtam, hogy gyere ágy. Figyelj, a Svábi rettenetes nagy parti arc, tehát azért veled nagyon jókat lehet majd bulizni, a légitározása az legendás, tehát a TV2 is. Honnan tudod? Hát nekem a feleségem sokáig dolgozott vele együtt, a Viki ugye az interaktívban, a TV2-ben, és hát azért azt tudjuk, hogy a Svábival bulizni is jól lehet, tehát kiváló szakember, de hogy közben rettenetesen nagy parti arc. Mi megvettünk tőle cipőt. Nem táska volt, online táska áruháza volt egyébként, uh-huh. Igen. Hát az élet minden területén sikeres. De hogy nagyon jól légitározik. Jól van, na hát rukkolunk, én szerettem azt a műsort. Nem ismerem egyébként, de majd megyünk gulizni, hívunk benneteket is. Tehát ilyen ATV-RTL-es közös buli lehet, nem? Én abszolút, persze, hát szerintem ott nincs összeférhetetlenség, nem? Egy TV2 RTL-nél inkább, de egy ATV RTL ott szerintem nincsen ilyen. De akkor hihetett, akkor nagyon beindult a meló, most már tényleg akkor venni kéne végre egy számlatömböt is, nem? Nem egyébként, karitatív munkát végzünk. Jól van, na, hát Petikém, imádunk, szeretünk, vigyázz magadra. Jó gyúrás, meg jó focit, csokkoltatunk. Köszönjük, ciao, hello, Petire, köszönjük szépen, ciao, hello. Hello. Na, jó kis beszélgetés. Aranyosak kezdeni. Nem, meg beszél egyébként, mert lehet őt marogatni, mert bírja. 2 perc, szóval pontosan hanem már egész 8 óra van. Egy pici szünet, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk már is. Hírek a Rádió Egyen. Jó reggelt kívánok, Hudák Anita vagyok. Túl teljesített a nap tavaly. A New England nyerte a Super Bowlt. Borongós esős időre számíthatunk ma. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 8 óra után 12 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hétfő van. És hát borongos az idő, esik az eső, de legalább nem hó. Nagyon szép időnk volt hétvégén, már-már-már, szinte tavaszias hangulatú, legalábbis vasárnap 10-12 fok és napsütés itt Budapesten. És hát aztán nem nincsenek ennyire jó hírei már, ami a jövőt illeti, mert hogy jön vissza a hóesés, a hószálingózás, a csapadék, és 0 fok lesz már szerda csütörtökön. Egy hétig csak. Egy hétig, igen, szóval a hét második felében esik a hó újra. Hát azért az, hogy a vasárnapra azt prognosztizálják, hogy a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 14 lesz, azért ez nem vidám. Igen, hát még nincs vége, szóval megmutatta az időjárás, hogy van tavasz, létezik még az a fényes csillag az égen. Ez nem kaptok meg most. Nagyon sokáig mondta az időjárás, és beintett. Úgy néz ki, még van napunk, hál' Isten, tehát még nem robbant föl, és nem lett egy vörös óriás ezek szerint, de legalább láttuk, 3 hete vagy 1 hónapja nem láttuk a napot. Csak szürkeséget. Jó volt látni. Kicsit elkezdett olvadni minden, és hát most visszafagy egy picit. De kell is, disznót vágunk a hétvégén, érted, azt latyakban nem lehet. Hát a 10 fokban nem lehet nem disznót lehet, vágni. Nem lehet, előre esel, sáros leszel. Hát nem szólt, hát a jégre esél, érted, a hóba esél bele, hát a hó az megfog, nem? Hát puhára esel. Halnak az állatok hétvégén? Turkeve, gyerekek. Mindul a pusztítás? Persze. Örüljön, hogy hétfőn tudsz mit reggelizni. Jó is az. Látod? Szegénykém, igen, de hát ez az élet rendjége. Pedig alig várom már, hogy jó idő legyen, és végre a Sevestyén és Vadon család együtt bóklászhasson majd valahol a vértesben. Várom a hutánkajtat. A hátunkon a kis Nespresso kapszulákkal. Megdumáltátok, hogy mentek közösen? Igen, ja, hát nem, még most szeretem volna egy nagy nyilvánosságot így felvetni, hogy csináljunk egy ilyen közös programot. Annyira gombásznék velük együtt, annyira mennék. Hát szaladnánk így. Leveszem az okrimat. Jó, gyere. Amit találsz a nagy lábujjamon, azt leszedheted. Egy nagy gomba pörköltre. Nézd, Balázs, kucsma gomba. Az is van. Hát nekünk kirándulás, nektek valami projekt. Tehát nektek ott kell elintézni valamit, arra kell menni, útközben van ott valami, amit meg kell látogatni. Most nyílt morzár. Nézd, Jani, ott egy parkoló. Hol az autó? Ú, de messze van. Nem, én is várom már a jó időt, egyébként jó lenne tényleg elmenni, kirándulni, mit tudom én, a kertbe kimenni, sétálni. Autóval fölmenni a Normafához, kimenni a Margit-szigetre autóval, elmenni Szentendre és Kazincbe autóval. Tehát én nem várom a jó időt, mert nagyon sokat fog kirándulni autóval. Tudod, a letekert ablak, te sok jobban. Tudod, hogy jön a friss levegő? Ó, ide finom. Hát csak átmegyek a Szentendéről Visegrádra. Nézd, körülbelül, ez az erdő. Na, menjünk tovább. És... meg is vagyunk. Mondjuk lenne egy húzás, ha tényleg megjelenne. Valahol például Szentendrén vagy a Vasis Kanzem így megjelenne, és háztól házig menni, és mindig így, mindegy egyre sport előtt megállna az otthon, és vum. Aha, nem rossz. Szép. De pedig ott ülni mellett, és próbálna ez így... Ez a tornác... Jó, hagyjuk. Nézd, ez egy tipikus őrségi. Nézd csak azt a kis kutricát. Dére már otthon vagyok. Sajtos tejfölös benyomunk. Meg vagyunk, igen. Második kerület Zöldomb utca, Csalit utca kereszteződésében mérnek. Adri, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Aztán azt nézem, hogy mi még, amit esetleg friss lehet. Balázs, mikortól sötétedik? Hát, ez egy jó kérdés, hogy mikortól sötétedik. 50 IQ alatt. 50 IQ alatt nagyon sötét van, viszont már csak fél év is újra sötétedik. Újra rövidülnek a nappalok, úgyhogy tessék kihasználni. Bali, látta tegnap a fehér halványgyűrű tegnap éjjel a hold körül? Nem. Nem láttam sajnos. Aludtam. Ez egy film? Nem, ez valamilyen fehér valami volt a hold körül. Veresegyházán a Csiki begefogászatnál őrbottyán felé trafiznak, úgyhogy ott is menjen mindenki óvatosan. A közlekedési híreket a biztosítás.hu KFT támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Tudjátok, hogy hova akarok elmenni? Érdekel ez engem valójában? Hát szerintem egy kicsit, igen. Ha ekkora álom, szerintem abban szerintem tudunk kapaszkodni. Ha teljesen őszinte vagyok, valójában meg akarom ezt magamtól kérdezni. Közérdeklődésre tart el számot. Na mondd, és akkor eldöntöm. Nem, hogy... most egyébként alapvető csapás irány az, hogy csak olyan szállodákat meg szállásokat nézegetünk, ahova lehet vinni a kutyát is. Megértem, kutya tulajdonosként ez egy érthető húzás. Nemben egyébként irány... semmi non-conform nincsen. Azt gondolom, hogy... Nézd, egyelőre keresem, hogy hol tudnék belekötni, de eddig tiszta. Jó, és mi a témák? Fölmentem egy ilyen oldalra, ahol ugye rengeteg szállást lehet találni, és fölmentem, hogyha beírtam kutyás íze, és teljesen megdöbbentem rajta, hogy 100 számra vannak az országban. Ilyen szinten egyébként abszolút nem voltam képben. Tehát fogalmam nem volt róla, hogy az ország tele van olyan szállodákkal, meg mindenféle, nem csak komolyabb szállodákról van, hanem itt a panziókról is, meg ilyen fogadókról, meg kulcsos házakról, meg ilyenekről nem beszélek, mert az szerintem az alapvető. De tökre meglepődtem rajta, hogy több száz olyan szálloda van, ahol lehet vinni állatot is. És beviheted a szobába, kutyát, és van külön kis, mit tudom én, van egy kennel a szobában, vagy a szálloda mellett. Hát én bízom benne, hogy a szobába be lehet vinni. Na, de mi? Mert mi van, ha azt mondja, hogy igen, hozhat ide kutyát, ott a kennel, kint kösse ki, tegye be, rakja be, vigyázzunk rá, ha hozzon neki enni, maga alszik a szobába, kutya odakint. Vagy ha már azt mondja, egy szálloda, az lesz kutyás szállod, akkor beviheted a miért szobába. Miért emelni hát azt, kutyás szállodat, de aztán kint tartod. Van egy szép kennel, külön, nekik, érted? Mindenki. És mint a Western fogadók előtt ott lenne egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen, és ki lehetne kököted a kutyát. Nem, hát a kutyás szállod azt jelenti, hogy beviszed a kutyát. Tehát jön veled, maximum mondjuk az étterembe vagy a wellnessbe nem jön le veled, de ott van a szobában, járkál a folyosón, hát feltételezzük, hogy kulturált kutya használó vagy, és a kutya is tudja, hogy kulturáltan szórakozik egy szállodában. Nem gittel oda a 403-as szoba elé, nem vizeli le a 206-os lakosztályt. Ezt feltételezi, persze, hát akkor mehet a kutya veled. Ugye, bent van a szobában, megy a folyosón, étteremben nem szerencsés, de egyébként a kutya, hát persze. Ilyen méretkorlátozás van, vagy csak ez ilyen karülölő ebbeket? Mert ne, azt például nem találtam meg. Ne, ha valaki fölvállalja. Tehát a diszkrimináció lenne, akkor mit szól a Dándogok Országos Szövetsége? Érted, nem engednék be őket, csak a pincsiket, meg a karonülő csivavákat. Nem, hát a kutya a kutyát jelent. Masszifos tüntetés volt a hétvégén. Igen, masszifos tüntetők gyűltek össze a Bükkfürdői szálloda előtt, hogy megrohamozzák a szállodát. Nem, hát az azt jelenti, hogy mehet. Fél panzió neki is, fél panzió? Nagyon jó kérdés. Na, te befizetsz fél panzióra magadra. Viszed a kutyát, akkor ő kap. Persze, fölülteted az asztalhoz, és ott lefetyeli a májgombóc levest. És azt mondja, hogy még egy kis van liasodót, kis gazdag. Nem, hát az old meg, ahogy akarod. Hát de mi az, hogy old meg? Hát fizetek azért, hogy... Nem fizetsz. Nem fizet. Nincs külön kutya. Nincs. Általában nincs. Tehát általában az van, hogy hozhatod. Ugyanannyien megyünk el nyaralni, és ő plusz egy kutyát hoz. Hát az egy kutyát, igen. Igen. Hát és akkor így viszek ki valami kutyatápot. Többet kell például porszívózni a kutya után. Hát... Na, hát a svéd eszem azért jut neki is biztos már a vég. Kis zacskóba csak fölviszem. Nézd, amennyit a János egy szállodában reggelinél elcsomagol, ott jött a kutyának is. Tehát úgy indul, hogy négy főtt tojás, egy kis paprika, egy kis biokolbász, becsomagolja a zsebre, teszi utána. Jut. Három méz, három lekvár, bal zseb, jobb zseb. Tehát ebben a fajban láttam a János szállodászín nagyjából. Igazából egy hétre utána megvan a vadon családát. Élelmiszerből. Még ezt is. Egy alma, egy banán. Nem lesz még egy hét kitelepülés? Én János meglátják a szállodát, megkérik, hogy hagyják ki a hátizsákját, hagyja kint, mert étteremben nem lehet hátizsákkal bejönni. Jön a kis puttonyával és pakolja bele. Na, az idén kell János, berakom a hűtőbe, mert gondolom van benne robbantó. Na, van egy játékunk, drága hallgatók, ez a ti érdeketekben a legjobb, azért mondjuk, figyeljen mindenki, ez ugye mindig majd utánunk indul, 10 és este 6 között, ez a napslágere játék. A napslágere játék, ami arról szól, hogy mi bemutatunk itt egy dalt, és az lesz a feladatotok, hogy amikor hétköznap ezt meghalljátok 10 és 8 óra között, bármikor megszólalhat egyébként ez a dalocska, akkor az adásba kerülő szerencsés hallgató 30 000 forint nettó nyereményt nyer úgy, hogy tudni kell a dal előadóját, tudni kell értelemszerűen a dal címét, és hát be kell mondani a rádió egy szlogent. Ha ez a három stimmel, és ti felismertétek azt a dalt, amit mi most itt megmutatunk, akkor baromi egyszerűen lehet 30 000 forintot nyerni. Ez még egy Mike Posner dal, így van. Ja, a Tükapilini Biza, ez a dal címe. Tükapilini Biza. Igen, Tükapilini Biza. De megmutatjuk, jó, figyelj mindenki. Ez ma a napslágere. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Hoppácska, az nettó 30. Fincsi. Endinek 45, nektek így 30. Nettó 30, brutó, kit érdekel. Így van, egy telefonnal, jó? Úgyhogy tessék figyelni Mike Posner alá. 10 után, este 8-ig, bármikor jöhet, azonnal tessék telefonálni. Na, egy jelenségről akarok nektek beszélni, amit én nem hittem el, de szeretném ezt nektek, veletek megosztani, és aztán el kéne képzelni, hogy ez hogy zajlik valójában. Beszélgettem egy ingatlanossal. Most mindegy, hogy milyen okból kifolyólag. Én többel is. Áruljatok házat.

fárasi cím is, húzzon már bele! Nincsen lift. Nincsen lift. Így akarják eladni. És amikor már ott vagy, nem teszed ki, és azt látod, hogy papa egyébként le se veszi nagyon a cipőjét, vagy levetetted vele, hangosan fumigálva végigmegy a lakás, hogy nem, és a fekvés, és hát ez a nagy szoba, és hát ez a lambéria, és ez hát ez a padló, hát azt ki tudja. Azt értem, a fikázást értem benne, mert önkéntelenül az anyjába küldeném el, Feri, azért, az anyjába hát küldeném. Jöjjön oda, nézze meg, tartsa meg magának, és húzzon az anyjába. Tehát odajön, és elkezdi neked ott mondani, hogy hát értem, Feri, hát azért kell mondani, biztos, mert nem volt, biztos nem volt más burkolat, Fered, hát az anyjába küldenéd el, teljes. Hát nálam kettő percig létezne, odajönne. De értem, kell neki valami, hogy azt mondja, hogy nem veszem meg a lakát. És valószínűleg ez a nagyon az a típus, akinek izzad a lába, tudod, úgy, hogy megy már a kövön, és már nyomot hagy. Tehát megy anyuka, apuka, és már nagyon nyomot hagy mindenhova. Pont, hogy a profik már nem izzad semmiük. Lábzsákkal mennek. Teljes hogy nagyon-nagyon megbízható nyugalmi pulzus, nem izzad már semmiük, halálosan profin adják elő az egészet szerintem. Pont, tehát úgy, ahogy egyébként ezt el is várnád, de igazi vevőtől. Igen, de lehet valami, hogy profin csinálják, hogy ne bukjanak le, hogy nem akarnak venni. Ikersői tégla? Hát nem tudom, hogy kívülről néztem. Hát ez régi, de nem. Egy drájutalás átféne már. Nem, mert ez jó kezek a régét, nem vakulatom. Igen, de hogy nem. Aha. Át vannak már húzvezetékek? Ó, alumínium. Probléma. Igen, és gondolod, hogy régen elmentek egy plázába. Ettek mozi, nem tudom, kettő flipperezett a gyerek, lőttek ezzel a nem tudom én asztal, ami fújja a levegőt, és akkor korongozol. Most elmennek lakásba. Hát szenzáció. Hát ha találunk egy hallgatók, akinél jártak, írjátok már meg nekünk, ezek a tipikus lakásturisták. Voltak-e nálatok? Nem futottál bele ilyenbe, mikor árultad a pecót? Nem volt ilyen? Jó Istennek, nekünk csak komoly érdeklődő jött. De én nem is tudom, mi értelme van? Azt mondjátok, hogy mi jó benne? Hogy idegen lakásokba járkál. Szerintem igen, behatolsz valakinek az intim területébe, beenged, megnézheted, ötletet gyűjtesz, lefikázhatod, hirtelen azt érezteted, hogy a tiéd jobb, megnyugszol egy kicsit, hogy azért nekik se annyira jó. Hát van ebben egy... Pénzes embernek tűnsz, lakást akarsz venni. És eljátszol egy szerepet. Adta meg. És fölveszel magadra abban az a fél órában egy olyan szerepet, hogy ő úgy néz rád, hogy te vagy a vevő. Nem viszel vagy. Magaddal egy mérőszalagot? Nem fog beférni. Elhiszed, hogy így nyomják. Lackolnakat az ablak alatt kell, tudod, de nem szeret a távol az otthon világos helynek, nem? Ez így nem fog beférni. Ez nem fog menni. Nem tudom. Hát talán elmezes ágyal. Vagy nem, mondjuk a beltér meg nem elég ahhoz, hogy ez egy balkon. Nem, ide nem lehet. Szegény ingatlanos. Én kicsit megszerettem őket, nem voltak nagy kedvenceim, de amikor a negyedik családot viszed körbe, úgyhogy nem akar venni, azért az nagyon kemény. Na, legalgatok, írjátok meg nekünk, ha hát ha volt valakinél. Amikor ti eladtátok a lakást, kiment be hozzátok, mit csinált, hogy viselkedett. Fura, mindent lefikázó vevőket keresünk. Jó, autó eladás és lakás eladás, de inkább azok írjanak, akik ingatlan eladáson vannak túl, vagy csak szeretnék eladni, hogy nálatok hogy zajlott. Megérkezett a vevő, hogy viselkedett, mit csinált. Hát biztos kapunk érdekes esemeseket. Frissen festve? Nyilván penészedett. De már tudod, hogy sietned kell, mert kettőre még van egy címed. Honnan? Fél 90 pontosan várjuk az SMS-eket. 0623111111 az SMS számunk. Itt vagyunk nem sokára, hírek után. Hírek a Rádió 1-en. Eredményes volt a NAV hangnemváltása. Ismét tüntetők vonultak utcára Románia nagyvárosaiban. Komolyabb csapadék nem várható, de hideg lesz. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3.90 pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hallható, a hallgatóink élőben hallhatják Bányász Árpád és Hudák Anita verbális birkózását, hogy ki legyen a reggeli hírszerkesztő. Kora reggel befutott Bányász Árpi. Igaz, hogy egy hetes híreket mondott, de legalább itt volt. Átvette az irányítást Hudák Anita, aki egyébként úgy látszott, hogy gorra tör, és vezetett már a 88. percben, de a 89. percben visszacserélték Bányász Árpit. Egyenlített, mégis csak sikerült kizárnia Anitát a stúdióból, megszerezte a kulcsot. Megszerezte a kulcsot, kirakta Anitát a stúdióból, visszament, azt mondta, ez az enyém, a reggeli show hírei az enyémek, és becsukta az ajtót, és azt mondta, hogy nem, ideig nem tovább. Anita kint zokog a teraszon, Bányász Árpi pedig bent a mikrofon mögött, újra megtalálta az egyhetes híreit, jelen pillanatban itt tartunk. Árpi, legalább a kabátját add már ki az Anita. Sajnos Árpi, Anitánál túlságáig tartott a gólöröm, és Árpi ezt kihasználta, ezt a lehetőséget, és bevart egy potyát. Úgyhogy jelen pillanatban Bányász Szárpi, Hudák Anika 2-1. De még Anita 10 óráig egyenlíthet. Nagyon nagy szeretettel várom, hogy kimondja a 9-es híreket. Egy monoklival a szeme alatt Hudák Anita, vagy pedig megtépett hajjal Bányász Árpád. Így van. Árpi kiszedte a szemetesből az Árpi feliratú bögrét, amit Anita reggel dobott ki a kukába, és ezzel együtt bezárkózott, és belülről eltorlaszolta a hírszerkesztő irodának a szobát. És megnyerette újra Roger Federer az Ausztrál Open. Jelen pillanatban itt tartunk, erős felmelegedés lesz a héten. Na, hát ez van. Most egyelőre mi sem tudjuk, néha dulakodást hallunk az ő szobájukból, és lögdösődést is elengedj el. Nem azt mondom, hogy nőre nem érkezett emelni felkiáltással. Egyfajta kumite zajlik, nem merünk bemenni. Nem merünk bemenni, ez a hírszerkesztők meccse. Várjuk, hogy mi lesz 9-kor. Én az előbb láttam egyik tanítát mászni fenn a homlokzaton az RS csatornán. Aki nem tudná, ugye mondott már nálunk ma reggel híreket Bányász Árpi, és mondott már ma reggel nálunk híreket Hudák Anita. Fél óránként változik a dolog. Jövünk a fejleményekkel. 13 perc múlva kiderült kiányerésre. A meccset 10 órakor fújják le. Na, egy érdekes dologról beszélgettünk. A hírek előtt elmeséltem, hogy beszéltem hétvégén egy ingatlanossal, aki számomra teljesen megdöbbentő jelenetet mondott el az ő életéből, és rájöttem, hogy ezért nekik se könnyű, ugyanis elmesélte, hogy régen ugye a családok plázába jártak mozizni, enni, most pedig ennél egy olcsóbb programot választanak. Egyébként ez is egy magyarázat lehet, hogy egész egyszerűen nincs pénzük már arra, hogy elmenjenek plázába és mozizzon az egész család, mert ugye súlyos ezrek, tízezrek, ezért inkább elmennek, és katasztrófa turistáskodás helyett ingatlan turizmusba fektetnek, vagyis megnéznek egy nap 6-7-8 címet, kicsit lefikázzák, fumigálják a dolgokat, majd elégedetten távoznak, és még előttük a vasárnap. Megy a család, megy a gyerek, megcsinálják a szendvicseket, kulacsból innivalós. Szendó kész? Teja? Igen? A irányos hasely? Egyébként meg te indítottad el azzal, hogy várd úgy a vevőt, hogy legyen almáspite. Emlékeztek? Egyébként igen. Emlékeztek két hete, hogy ezt mondtad, hogy süssek almás pitét? Hát, hogy ez igen. Már a következménye. Ezt te indítottad el, mert ők azért mennek, hogy hát, ha mindenütt van almás pite. Sütit ne hozzatok! Azt tudom, úgy is csinálnak. Igen, hát érted, ez az oka. Várják a frissen sült cipó illatát, és mennek. Na, minden esetre megdöbbentő volt, de jött egy-két SMS, és nézzük, mit írnak a hallgatóink. Ugye kértük tőletek, hogy írjátok meg nekünk, hogy nálatok volt-e hasonló. És ti tapasztaltátok ezt, amikor ingatlant akartatok eladni, hogy... De ne, nem kell. Ha nem jó, akkor nem kell. Nem. Uh-huh. Nem jó, akkor nem. Jó, mindegy. Annak azért jobb. Árpinek szóltam, hogy Árpi, nem kell, ne erőltesd. Ne, hát azt értem, ez már 90-es évek, tudod, hogy nem a te területed. Na ugye, kértük benneteket, írjátok meg nekünk, hogy ti észrevettétek-e, vagy találkoztatok ezzel a jelenséggel. Közegen szerettük volna eladni a lakásunkat, a legdurvább egy orosz vevő volt, nem köszönt, beszaladt egy kamerával, 5 percig szaladt egyik sarokból a másik sarokba, filmezett, miközben fel sem nézett. Az 52. bámészkodó után egy izzadó, csúnyán beszélő ingatlanos adta el, aki állandóan vakarta a csúnyája környékét. A párommal a mai napig tekeredünk, a sztorin Zoli küldte nekünk. A mi előző 43 négyzetméteres lakásunkat egy mami jött megnézni, aki mi mindenbe belekötött, elmesélte az ő kertes háza milyen szuper, beáll a garázsba, és onnan egyenesen felviszi a csomagokat, stb. Sorolta nagyon hosszan, majd a végén megkérdeztem, miután megitta a kávénkat, hogy egyébként... És itt eltűnt az SMS. Oh. De kár, nem tudjuk, hogy a mami mit kérdezett meg, de jól lett volna. Sütén nincs. Egyébként sütén nincs, azt, hogy nem akart lakást jönni egyébként, igen. 5 éve eladó volt egy házunk vidéken, az elmúlt 2 hónapban annyi érdeklődő jött, mint eddig összesen, de pénze nem volt senkinek. Igaz lehet az, amiről Balázs mesél. Ez valószínűleg ez a jelenség egyébként. Meleg van, mégiscsak nem otthon vagy, szétnézel. Kicsit olyan az egész, mint egy tárlatvezetés, kulturális program. Igen, és mész, és ezeket megnézed. Te nem akarsz. Valójában nincs igazi vételi szándékod, igen. Hozzám egy arab jött, hogy megveszi a házam, aztán kiderült, hogy engem akar. az is nagyon szép. Viberen kaptuk. Nálam pont az aktuális témátok történt, hogy volt egy érdekes nézelődő. A Svájc végig rohanta szó szerint az egész házat, majd 2 perc után elköszönt. Kérdeztem, hogy hát minek jött? Hogy érdekli a ház, és mondta, hogy nem, egyáltalán nem, csak jött megnézni, de rohan tovább. Tehát akkor ez egy létező dolog. Ez egy létező dolog, hogy ez ebben a formában történik, elképesztő. Viberen a Gabi nagyon jót írt. Azt mondja, hogy Gabi üzenetem, Nálunk felvonult a szelebúri család mindenki. Hív az ingatlanos, hogy ők kicsit előbb érnek oda, mondom, 5 perc és én is ott vagyok, lent ali a ház előtt. Hát ők már feljöttek az emeletre, mondja az ingatlanos. Felérve próbáltam kilépni a liftből, a folyosó tömve emberre. Mondom, hogy létezik. Mondom, hogy ez egy létező jelenség. Ilyetemben visszaléptem, hogy biztos, hogy jó helyen vagyok-e. Hirtelen megszámolni se tudtam, hányan vannak. Mondtam, hogy mindenki kint marad, míg én bemegyek a lakásba és bezárom a macskát. Majd sorra bejött az összes gyerek 4 darab jegyzetfüzettel. Megvan, jegyzetfüzettel. Úristen, elkezdtek bolyongani a lakásban. Írogattak, dumágattak, mentek körbe, mint a múzeumban. Mondom, hát erről beszélek. Papa, mama az erkélyen beszélgettek. Én csak ültem, és próbáltam az ingatlanossal szemkontaktust teremteni, hogy mégis... Mi van itt? Mégis valójában mi történik? Elégedetten távoztak, soha nem hallottam felőlük többet. Tehát még annyi is, hogy köszönjük. Na erről beszélek. Ezt mesélte az ingatlanos, hogy ez így történik. Nem hiszed el? Mondjuk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komolyan kellene erőltetnem, hogy egy percnél tovább húzzak egy ilyet. Márhogy mint vevő, vagy mint eladó. Ha bejönnének. Uh-huh. Na, itt a vége! Na, akkor szépen te megfogod a tesót kezét, te meg a tesót kezét, odamész anyádhoz, meg odamész a diszkréten elhízott apádhoz, eljöttök az erkére szépen. Lehet libasorba, ahogy bejöttetek, lehet ki, 2 perc alatt terelném. De lehet, hogy figyelj, de lehet, hogy bedarálnálak. Tehát bejönnének és ezért. Én mondjuk az is lehet, hogy csak így állnék, néznék, és azt mondom, hogy álmodom. Most főtt le az a kávé? Hát, nem tudom, mind meg tudják inni? Na mindegy, ki leszünk a teraszon, hogy habutálat tudna adni? Nem, Lacikám, nem, megnéztem már itt balra a második ajtó a WC, jó? És bemész a budim, és azt látod, hogy 8 éves gyerek ott gitt el a budidon. Csókolom, nagyon kellett anyukám, azt mondta, eljöhetem. Csókolom, egyedül még nem tudom kigörölni a pupomat, tudsz segíteni nekem egy kicsit? Azt írja valaki, hogy a csok miatt gondolják, hogy lesz újra pénzük, új kéróra, nincsenek rendesen tájékoztatva, szegények. Nem, azt mondta, hogy ez most már azért régóta megy, tehát ez már a csok előtt elindult. Valószínű tényleg itt egyfajta ilyen ingyen kíváncsiskodás. Pénzbe nem kerül, meleg van, megnézem. Program. Hát, ha látunk valami jót, nem? Uh-huh. Szerintem ez és a jegyzetelés? Mondjuk a gyerek jegyzetel az erős. Uh-huh. Az erős. Igen. Azt mondja, hogy 5 éve eladó egy házunk vidéken. Ja igen, ezt olvastam, hogy az elmúlt 2 hónapban nem jött annyi, és hogy senkinek nem volt pénzem. Na jól van. Hát köszönjük az SMS-eket, érdekes maga a jelenség. Mi megvárjuk. 5 éve eladó egy házunk vidéken, megjött a folytatás. Az elmúlt 2 hónapban annyi érdeklődő jött, mint eddig összesen, de pénze nem volt senkinek. Hozzánk is ellátogatott egy ingatlanos, ez már egy másik, egy szimpatikus családdal, figyelj. A házról semmit nem kérdeztek, jobban el voltak azzal foglalva, hogy mit csinálnának, ha megvennék a házat. Van-e hova menniük? Se az, hogy milyen a fűtés, hogy milyen a szigetelés. Bejöttek, ittak egy teát a nappalinkban. Óriási. Jó, leültek kanapéra. Azt írja, Peti, fél nem hiszem, de azt írja, hogy te a délután tartottak a nappaliba. Beültek a lakásba, és megbeszélték, hogy hova fognak utazni, hogy mi lesz. Nagyon nagy. Beültek, megbeszélték, hogy mit csináljanak, ha megvennék a házat, lesz-e pénzük utazni, mi a következő terve, ha el akarnak utazni, mi fölálltak, elmentek, kész. Hát kellett egy meleg nappali. Igen. Ahol ezt megbeszélték. Elnézést, egy pici mézet kaphatnék? Köszönöm szépen. Csak fekete van? Zöld nincs. Az a baj, hogy nagyon hat rám, tudja a koff. Aha, igen, köszönöm. Anyukám 2 év után feladta a szakmát, tehát ingatlanos volt. Ő mesélte, hogy a budapesti gazdagok hétvégi kikapcsolódása még mindig, hogy vidékre mennek nyaralókat nézegetni, vásárlási szándék nélkül. Kicsit kirándulnak a Mátrában, megnéznek egy-két nyaralót, és aztán hazamennek. És a büdös életben nem veszel nyaralót. Na így adjál le lakást. Ehhez képest te szerencsés vagy. Nagyon jó, igen. Nagyon jó jártunk. Mi azt hiszem egy hét alatt megvoltunk, nem jött turista, nem jött ingatlanos, ők rájuk béka lőtt. Na mindenki mondhat egy tippet, kimond híreket 9-kor. Bányász Árpi vagy Csudák Anika? X. X-re nem hozhatod. Én most egy hudákot megkockáztatom. Egy bányász, egy hudák. Egyelőre így állok, én hudákra teszem. Hova teszed az X-et? Anita mondja majd a híreket. Árpi híreit. Csak te. Bányász? Bányász mondod? Én Árpis vagyok. Na, kíváncsi vagyok. Jött még egy SMS, ez is szenzációs utolsó. Azt mondja, hogy a legjobb volt nálunk, amikor valaki bejött a lakásba, de kiderült, hogy csak Pikachut keresik, mert egy nagyon ritka Pokémon van az ingatlanban. Elnézést, be tudnék menni, mert ott látom, hogy nagyon egy Pikachu van hátul a fészer mellett, az el kéne fognom. Mi van ezzel a Pokémon lázzal? Ez lecsengett. Lecsengett. Hát ugye volt egy-két baleset is, úgyhogy aztán kiderült, hogy ráadásul nem is a Nintendo fejlesztő, hanem valami külső cég, és akkor ez szépen lejavít egyrészt a részvényeknek az állát is. Másrészt meg ugye... Úgy elmúlt. Megfáradt. Megfáradt egy kicsit. Mindenki gyűjtötte, meg pokémonozott, és valahogy én se hallok erről. Jó, de biztos még játszanak vele egy páran. Biztos vannak olyanok is, akik tamagocsik tetetnek. Igen. Úristen, milyen fapados volt az a tamagocsi. Valamikor a kezembe került egy ilyen elem nélkül, és nem hittem el, hogy akkor egy ország játszott tamagocsival. Akkor az maga volt a megváltás. A tamagocsi temető. A Pécs minden... mellett, hogy melyik szahatoson, ott van a tamagocsi temető. Eltemented. 3 perc, pontosan 9 óra jönnek a hírek, hogy kitől az legyen meglepetés. Jó, nagyon várjuk, aztán jövünk a hírek után. Hírek a Rádió 1-en. Jó reggelt kívánok, Hudák Anita vagyok. Túl teljesített a nap tavaly. A New England nyerte a Super Bowlt. Borongós esős időre számíthatunk ma. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Hudák Anita győzött. 9 óra után 11 perccel. Nem győzött. Jelen pillanatban igen. Így van, döntetlen állunk. Bányász kontra Hudák meccs ma reggel döntetlen áll, de most Hudák bevitt egy jobb egyenest, és Bányász Árpi megrogyott. Így van. Mert a 9 órás híreket Hudák Anita mondta el. Uh-huh. A 8:30-eseket Bányász Árpád. Bizony, de mind a hatosokat is Bányász Árpád, aztán jött újra Hudák Anita. Mind a kettőjüknél volt már rászámolás, tehát hogy egyelőre az a helyzet, hogy várjuk a hajrát. Várjuk a hajrát, és megnézzük, hogy még 9:30 és 10 kiér oda. Ez megosztásos győzelem lesz, igen. Ha most kettőt elmond a Hudák, akkor ő behúzta a meccset. Uh-huh. Ha még egyre Bányász visszajön, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy döntetlen, és akkor a 90. perc után lefújják. Hudák Bányász első forduló 2-2. Szerintem egyébként Árpi mindenért, vagy mindenre hajlandó a győzelemért. Most láttam leszaladni például egy mai Blikkért. Nem lehet ennyire friss. Igen. Na, hát minden esetre megnézzük, hogy kinyeri ezt a gigászok csatáját ma reggel a hírmikrofon mögött. Én elmentem, ott dulakodás hangjai továbbra is vannak, mintha Árpi, ha a földön feküdne, mert láttam a cipőt kilógni, ennyit oda, hogy mögött Anita erősen rúgdosta. Én mondtam, hogy szerintem ez kicsit erős, de nem akarok belefolyni. Nem tudjuk, mi lesz a vége. Lehet, hogy békítő szex. Igen, Chuck Norris a jövő heti híreket hallgatja most Bányászárpitól. Ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, napslágere játékunk van. Nem elfelejteni, drága hallgatók, hogy elindul majd játék itt a Rádió 1-en. Reggel 10 és este 8 óra között bármikor megszólalhat, majd éppen Mike Posner, Tükapilini Biza című remekbe szabott kis dalocskája. Tükapilini Biza. És nyereménye nettó 30 000 forint. Vagyis, ha a szerencsés hallgató adásba kerül, és elmondja a napslágerét, a címet, az előadót, és a rádió egy szlogent, akkor nettó 30-acska zsebbe kerül. Jó? Úgyhogy tessék figyelni a dalt, és amikor meghalljátok, nincs más, mint telefonálni. Jön egy kis segítség, jó? Mutatjuk? Ez ma a napslágere. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Most tegeződünk, hogy magázódunk, vagy mi van? Most magázódunk? Komoly lecsó van, érted? Mm-hmm. Komoly a pénz, akkor nem lehet csak úgy. Nem, és nyer 30 000 forintot, hanem ön nyer. Aha, ön nyer. Jó, tehát akkor ön, drága hallgató, nyer 30 000 forintot, ha ügyes. Jó? Tessék figyelni Mike Posner dalát 10 óra után nagyon fülelni. Bármikor vagy nyitottuk egy idősebb tiszteletre méltó korosztály felé. Igen. Na, gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Jó, nézem, hogy van-e friss közlekedés hírünk. A második kerület Zöldön buca Csalit utca kereszteződésében mérnek. Ezt Adri küldte nekünk, köszönjük szépen. M6-os 84-es kilométerénél van egy trafing Pécs irányába, valamint az Alkamáti téren a 10. kerületben is most készülnek kirakni a trafit, úgyhogy menjen mindenki óvatosan. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. És akkor néhány mondat a mi játékunkról, amire ezen a héten lehet jelentkezni, és akik hallgattak bennünket, mint Morning Show, ugye a Klasszon, ők tudják, hogy miről van szó. Mi nagyon szeretjük, és hallgatóink is nagyon szerették ezt a játékot. Ez egy álomrandi, ami egyben vakrandi. Ugye miről szól? Elkülditek a jelentkezéseteket a valentin@radio1.hu-ra, és onnantól kezdve részesei lehettek a játéknak. Ugye ezt mi kitaláltuk még 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, hogy a Valentin ne csak azokról szóljon, akiknek párjuk van, akik szerelmesek, akik ajándékot vesznek, és van kinek venni, hanem vonjuk ebbe bele az ünnep, ebbe az ünnepkörbe a szingliket is. Ezért indítottuk el ezt a játékot néhány évvel ezelőtt, ugye? Hogy nekik is élmény legyen a Valentin. Mert akinek van, az úgy is tudja, hogy mi a feladat. Igen, ilyenkor, az elmegy, megveszi. Van csizni, vesz egy valami, pici ajándék, megoldott. Van ilyen is, igen. Így van, van ilyen is, és ott van. János. Igen, meg hát talán mindannyian, mert nem vagyunk egyikünk se azért az a nagy valentinozó. Viszont a szinglik is pasik lányok benevezhetnek ebbe a játékba, ugyanis mi történik? Jelentkeztek ezen a héten, küldtök a valentin@radio1.hu-ra egy kis pársoros irományt, egy fotót magatokról, és jövő héttől kezdve egy pasi és 5 csaj, azért így, mert ez így jóval izgalmasabb, verseny majd ezért itt adásban, hogy megnyerjék magukat egymásnak. Minden nap beszélünk a pasival, és minden nap beszélünk majd egy számára ismeretlen lányal, akit nem látott. Hm. Összekötjük őket, kérdezhetnek egymástól, elindulhat egy ilyen laza, kellemes beszélgetés, egyfajta csicset. Csicset. És utána pénteken, jövő héten pénteken emberünk kiválaszt valakit. Misz hétfőt, misz keddet, misz szerdát, ugye így hívtuk őket. Uh-huh. Igen. Még aznap beülnek egy autóba, mindent adunk, autót, gyűrűt, benyát, luxus apartmant, luxus szállást az Avalon Parkban, wellness-t, gokártot, és eltöltenek egy kellemes hétvégét együtt. Hogy ott mi történik? Rájuk van bízva. Hogy mennyire találnak egymásra? Rájuk van bízva. A lényeg, hogy az embernek egyszer adódik egy ilyen lehetőség, ez egy nagy kaland. Elmész egy idegen palival és idegen nővel, de csak az történik, amiről azt akarod, hogy megtörténjen. Így van. Akkor szombaton hazamész, jól érzed magad, együtt lesztek. Vagy akár egy egész hétvégén gokártozhatsz. Kis szállának az autó. Na, ennyi nincs benne. Nem akarsz még lefeküdni, nem akarsz még bejönni? A lányoknak már most üzenjük, hogy ez képzavar, de legyenek tökösek, mert azt szerették a férfiak is, emlékeztek. Tavaly előtt is a szerdát meg a csütörtöket, addigra fortak ki a nőink. Igen. Ugye a hétfői az mindig, mondjuk rossz is a helyzet, hogy te kezded el a neki sort. A legnehezebb. Neki a legnehezebb, de hogy tessék nyugodtan bevállalni, hogy aki már erre jelentkezik. Igen, itt nem kell szemérmesnek lenni, ez egy jó buli, itt senkit nem fognak megszólni, itt már a csajok is ismerkednek a pasival, tehát dögunalmas lett volna 5 pasi verseny, 1 csajért, 6-6-szor láttunk már ilyet, dögunalmas, azt nem reggeli rádiózásnak hívnak. Itt 5 csaj verseny majd egy pasiért, és az ember verseny, hát megpróbálja magára úgy fejlődni a figyelmet, hogy pénteken az illető őt válassza ki. És aztán útnak is indítjuk, a emberünk elmegy majd a leányzóért, felveszi az autóval, és indulnak is Miskolcra. Hús, kirepülnek a fészekből. Nagyon jó lesz. Én picit mindig irigylem őket. Miért? Az ingyen benzinért? Az ingyen benzinért, az ingyen benzinért, vagy az ingyen gyűrűért? Mi az, ami, ami legyenket? Vagy a bérelt autó, a bérelt autóért. Szerintem ugyanezt a csomagot el tudjuk neked is intézni. Akarod, akkor rakok alád egy kocsit, ezt menjetek az Avalon Parkba Mónival. Ezt kokárdozzatok. Csak 20 év után már kevésbé lesz izgalmas, mint egy olyan párnak, aki ott látják egymást először. Így van, így van. Mondjuk tudom, te nagy gokártos vagy, igen. Igen, számomra egy született, emlékszel a céges bulikra. Egy született Demo Hill vagy. Számomra nagyon vonzó ez a hely. Jó, hát ti ott megtalálnátok, de hát ez nem arról szól, akik már régóta együtt vannak, ez a friss, és a vakrandi. Ugye ez egy vakrandi. Hát itt dübörgő. Kinyitja az autó ajtaját a pasi, és ott rájössz, hogy na! Mit csütörtököt kellett volna választani? Nem, szerintem a hang alapján, amikor ők már beszélgettek egymással tavaly, és ott már van kémia, ott már elindul valami. Amikor ott majd összekötjük őket, és megy a duma. Jó? Hát, meg ha becsukod eszemet, csak a hang marad. Hát az meg a másik, így van. Szerintem a hangja jó, az már 50% gyerek. Ülj hátra, beszélj onnan. Te mi már olyan nőve régen? Régen. A hangja nagyon jó. Arra kellemes volt a hangja? Igen. És ha már ott vagy és látod, akkor azért egy esély csakadsz, nem? Hogy emlékszel? Jobb volt a hangja. De hogy kinézett. Na. Úgyhogy nem ismerted lefoglalni a száját. Egér út befelé a Morkuttól lépésben halad. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na, mondjátok meg nekem.

a másik pedig az, hogy emberi szövetek szervek nőnek állatokba. Lehet-e számítani a jövőben a fiatal csinos lányokra két sornyi csecsel? Van egyébként ilyen mutáció, néhány ember van ilyen. Előjönnek, ezek az ősi jellegek néha előjönnek, és kicsi, vannak olyan hölgyek, kicsi, akinek több. Kicsi! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Figyelj, de neked egyébként, mint molekuláris biológusként, erről mi a véleményed? Te szereted, amikor az ember ilyet játszik? Vagy a tudomány oltárán kicsit saját magunknak hazudva egyébként teremtőt játszunk? Hát azért ez egy zsákutca, nem? Ez sose vezetett még jóra. Hát én a szakmámból kifolyólag sokkal megengedőbb vagyok, tehát én ezt abszolút. Azt, hogy agyat fejlesztünk egy malacba, azon elgondolkodnék nyilván, de ilyen szerveket fejleszteni, vagy embriókat használni, erre én azt gondolom, hogy nem. És ez mikor válik realitássá? Körülbelül 5-10 év hosszú, vagy azt gondoljuk, hogy majd valamikor a távolabbi jövőben is lehet, hogy aztán ez egyébként sokkal inkább a közeljövő? Tehát technológiailag ez már most rendelkezésre áll. Egy kicsit még azon kell javítani, hogy mondjuk a malacról van szó, hogy megcsinálták ezt tehénbe is, meg birkába is, csak azokat nem engedték ilyen sokáig, hogy elpusztították. Tehát azon kell javítani, hogy nagyobb legyen az emberi szöveteknek a részaránya. Meg azon kell, hogy a malacot nem tudjuk még genetikai módosítani, mert azt szokták csinálni például az egérnél, hogy mondjuk a hasnyálmirigyét az egérnek azt genetikai módszerekkel kiírtják, van egy ilyen technika, és akkor sokkal jobb az esélye annak, hogy például egy patkány hasnyálmirigy ki fogod fejlődni. Na ugyanezt kell csinálni disznónál is, hogyha engedélyezik a technikát, hogyha egy emberi májat akarnak, akkor a saját máját ezzel a genetikai módszerrel kiírtani, és úgy sokkal nagyobb eséllyel nőne emberi helyette. Tehát kell még dolgozni a technikán, de mondom, itt nem is a technológia, hanem inkább a etikai oldala, a jogi háttér az, ami problémás lesz, én szerintem. És a legnagyobb megnyugvást egyébként a Ferin látom, hogy van kilátás. Ennyi. Lesz új mája nem sokára. Egyrészt másrészt az a kérdés, hogy a malac maradék részét klasszikus módon lehet-e alkalmazni. Megkapatom egy doktorúr a malac többi részét. Igaz, hogy egy tüdő nőtt benne kell. Köszönöm a májat, az jó. Szerintem már előre haladottabb a kutatások, mert így elnézem Ferinik például ezt a mangalicás szakál. Már vannak eredmények. Zsolt, nagyon érdekes volt, én szeretem mindig, amikor egy számunkra ennyire elvont dologról egy molekuláris biológus ilyen közérthetően beszél, mert így mi földi halandók ezt megértettük. Köszönjük szépen, jó munkát neked. Egy dolgot szeretnék kérni, hogyha amikor legközelebb alternatív orvoslásról beszéltek, kapcsoljatok be engem is. Nagyon jó. Mire gondolsz? Homeopátia, biorezonancia, természetgyógyászat? Mindenféle, úgy vettem, amikor hallgattam bennetek, úgy vettem észre, nagyon elfogadóak vagytok ezzel szemben, és szeretném elmagyarázni majd a hallgatónak, ami nektek is, hogy van ez pontosan. Lehet ajánlkozni. Nagyon szívesen vitatkozom egyszer, én nem vagyok molekuláris biológus, de szívesen beszélünk erről, akarunk csinálni a homeopátiáról egy műsort. Jó? Itt vagyok a telefon másik oldalon. Zsolt, hívunk, köszi, vigyázz magadra. Hello, ciao, dr. Boldog és Zsolt, molekuláris biológusra beszéltünk, köszi, hello. Érdekes, nem? Azért, hogy hol tart a dolog. Hogy meddig lehet elmenni. Igen. Na, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza már is. Hírek a Rádió Egyen. Jó reggelt kívánok, Hudák Anita vagyok. Jogerős ítélet születhet a vörös iszap perben. Budapesten élnek a leggazdagabbak. Borongós idő lesz, sok eső várható. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Hát úgy néz ki, gyerekek, Hudák Anita nyer. Eddig 3-2, de hadd még... 10-kor beúszhat Árpi. Ha csak nem bukkam föl 10-kor Bányász Árpád. 6-os pálya. Budák Anika megnyerte a hétfői meccset. Holnap van-e visszavágó? Árpi kiáll-e? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Meglátjuk. Igászok csatája. Igen. Na játszunk, mert hogy itt van már is egy hallgató. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ricsi, hello, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt, Ricsi, honnan hívtál minket, hello? Itt vagyok a Boráros téren. Boráros téren vagy éppen. Milyen a közlekedés, milyen az idő? Hát, csepereg néha, bár most találsz. Úgy jönnek, mennek az autók, de úgy nincs olyan visszaemelkedés, általában itt nem szokott nagy gond lenni. Nagyon jó. Na belevágunk akkor, jó? Figyelj! Jó van. Így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy... Hány pontot ér egy sikeres büntetődobás a kosárlabdában? 3. Aha, hát az sajnos nem egyet. Nem, hát ugye a büntető dobás volt a kérdés, a három pontos az eredetes, hogy bizonyos vonalon túl kell eldobni, hogy három pontot éljen, a sima az kettőt. Összekevertem. Ne, az a gond, hogy én csak autósportban vagyok jártas egyébként, a labdajátékok nekem azok nem tetszenek. Igen, hát ezt nálam az levettük. Igen, 1-2-3, így vannak a pontok. Így van, így van. Ez hát egy nagyon rövid játék volt. Igen, fenébe. Bicsikém, legközelebb, jó? Jó, van, rendben. Köszi. Ja, és megvédeném a Weber-esek előtti titeket, ugyanis Weber-en írtam, és rögtön hívott is az Anna, úgyhogy nézitek a Weber-t, úgyhogy ezt azoknak üzenem, akik lakkodnak a Weber miatt, hogy nem nézitek, de igen, nézitek. A Weber-re gondolsz? Igen, mert én ugye azon írtam nektek elég szimpla üzenetet, és már rögtön vissza is hívott Anna, hogy akkor játszhatok, ha akarok. Annának mindenütt ott van a szeme. Ő ilyen. Igen. Weber, mind a kettőt nézzük. Nagyon köszi. Én is köszi. Ciao. Hello. M7-es 84-es kilométerénél Pest felé fotóznak, menjen mindenki óvatosan. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Na. Jó, hát ez egy gyors játék volt, viszont maradt két kérdésed, János. Tökéletes kednek nézek elébe. Egyet kell, csak egy könnyűt az elejére, és meg is vagy. Na, mi mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel, jönnek a nap legjobb pillanatai, több témánk is volt. Egyrészt nem tudtunk amellett elmenni, hogy Hajdú Peti félmeztelen fotókkal irritálja a Facebook közönségét. A kockás király, szól is csak így. Hát mondanám én ezt a jelzőt, csak egyelőre még nem találtam meg a kapcsolódási pontot a között, amit mondasz, és a Peti fotói között. Ugye félmeztelenül fotózza saját magát a Facebook oldalára, és hát a Napi Bulvár is fölkapta, a hétvégén címlapokon volt. Mi gondoltuk, felhívtuk Petit, és megkérdezzük, hogy honnan ez a nagy bátorság. A képek nem igazolják ezt a fajta elszántságot. Nem értettük, illetve arra gondoltunk, hogy ez már egy olyan sertés, amin a Péternek a szervei növekszenek. Úgyhogy felhívtuk Pétert, kicsit megsimogattuk, megcsipkedtük, de ő bírja egyébként, kedveljük, ő is kedve bennünket, úgyhogy utána jártunk oknyomozói hitelességgel tényleg, hogy hát miféle közösség elleni izgatás ez, amit ő a Facebook oldalán csinál, és filmesztelen képeket csinál. Ha az exet csinál, egy filmesztelen képeket raki magáról, azt gondolom, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb férfiak lennének. Ez Petitől azért barokkos túlzás volt, amit hétvégén elkövetett ellenünk, és az internet népe ellen. És az exinél még a fej is rajta lehetne. Ráadásul lehagyta a fejét, igen. Tehát bárki állhatott a gardrób szekrényében, vagy az előszobában. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig, hát belementünk kicsit megint a szelektív hulladékgyűjtésbe, mindig rá kell jönnöm, hogy még annak ellenére, hogy szelektíve gyűjtem a hulladékot, vannak hibáim, mert János megint rávilágított valamire, hogy lehet még jobban szelektíve gyűjteni a hulladékot. Nettó kényszerességnek mondom én ezt, de János azt mondta, hogy nem, ez nem így van. Veszekedtünk egy kicsit a kávékapszulákon, és azon, hogy ennek mi a sorsa, hova kéne vinni, és minden jogkövető magyar állampolgárnak mit kellene csinálni ezen kávékapszulákkal. Hát mi megállapítottuk, hogy nem tesszük ezt. Sajnos vannak még hibáink. Azóta már egyébként egy tartós teljes dobozt kiszedtem a műanyag közül, ahova a nejet dobta be, mert hogy volt rajta műanyag kupak. Oldóval kivágta, kimosta, föltette száradni. Úgyhogy ez a követendő példa. Világos? Én ezt mondom, gyerekek, hogy a kényszerbetegség az egy azért egy jó dolog, mert... Ne kezdjük, mert... ezt majd meghallgatják, jó? Ezt meghallgatják, pont ez van a best of-ba. Segít az életben eligazodni. Minél inkább kényszeres vagy, annál nyugodtabb vagy. Ez... Vannak leszúrt karói, tudsz belekapaszkodni. Ennyi. Na hát erről beszéltünk ma reggel. Jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na... Hát ez volt mára. Igen, elmosogat egyet, de jön, azt mondta. Igen? Még egy ilyen kis, kávézatos kis kupakot kiürít, berakja a gyűjtőbe és indul. Szerdán felkerekedik a Vadon. A Vadon család indul egy újabb projektet végrehajtani 10 óra után. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Ma is megyünk. Mozgásérzékelőt venni a mobil. Nekem minden jó. Nem, hát nem veszik fel. Mi a mai projekt? Megyünk mozgásérzékelőt venni, mert beázott az egyik. Megpróbálom kicserélni. Aztán majd hívunk Szakit. De... ez a biztos. Ez mellette sem megy el az élet. Nem. Nem. Szóval nem szalasztasz el semmi lehetőséget arra, hogy vidáman éjjel szórakozó. Nem, mozgás érzékelő jelen. Riasztó, hát nyilván nem tudott aludni egész éjszaka egyik rossz. Nem, egy ilyen kint ilyen mozgás érzékelős lámpának régi volt az érzékelő, kicsit beázott, mit tudom, megöregedett, aztán már... Cseréld le a lámpát. Ismerve téged, alig vártad, hogy beázzon, hogy lehessen menni. Valami tókol. Miért jó? Miért világi? Valamit. És akkor 10 órakor indul, elmegyek, megpróbálom megcsinálni, hogyha nem fog sikerülni, akkor hívjuk a szakembert. Miért nem veszel egy új lámpát érzékelővel együtt? Lehet a lámpa része jó. Azzal nincsen semmi gond. De hiszel ebbe, hogy ettől nem jön be a tolvaj, ahogy fölvillan a lámpa? Nem, abban hiszek, hogy akkor látni fogok kint az utat. Sötétben is például. Na ezt szeretem, hogy ilyen körültekintő vagy. Látod? Hogy ilyen egyszerű dolgokban hiszel, és milyen fontos, hogy az ember egyébként az ember lássa. Nem, mert azt mondják, hogy arra, attól megijed. Hát vagy legalábbis láthatóvá válik. Hát igen, láthatóvá válik, de hát... és valljuk be őszintén, olyan sok minden nem segít, és sok mindenre nem tud segíteni, de azért mégiscsak így meg van világítva. Hát, ha a szomszédok kiszúrják, leengedik a redőnyt, hogy ne lássák az eseményeket. Valaki ott mozog, be is húzom a redőnyt, hogy ne lássam. Nem akarok belekeveredni. Igen, ez nem az én bajhém. Törjenek be a vadorék, az nyugodtan, én nem szólok nekik. Ne. Abból nem lesz baj. Na jó van, drága hallgatók, nem elfelejteni, hogy valentin@radio1.hu. Jó, ez a játék, ami történik majd a jövő héten, és a napslágerét pedig tessék keresni. Ugye Mike Posner dalát bemutattuk, nettó nyeremény 30 000 forint, 10 és este 8 között bármikor megszólalhat, megszólal, akkor hívjátok a számunkat, és nyerjetek sok pénzt. Mi pedig holnap 6-kor jövünk. Hello. Szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.